ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปฏิบัติตนให้พ้นความเสื่อมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่1มีนาคม2541ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ มันผู้มาทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้ฟังเทศเป็นประจำเหมือนวันโกนวันพระของเราในชาวพุทธชาวคริสต์เขาก็ไปโบสถ์วันอาทิตย์กันทุกอาทิตย์ชาวพุทธเราก็ควรจะมาวัดวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าการไม่มาวัดนั้นเป็นความเสื่อมอันนี้อาตมาว่ามันเป็นความลึกซึ้งนะการไม่มาวัดเป็นความเสื่อมนี่เป็นความลึกซึ้งก็คงจะรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสคำตรัสของพุทธเจ้านั้นมีสัจจะเป็นความจริงหลายอย่างท่านตรัสไว้แล้วเราฟังแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงยังไงเข้าใจไม่ได้ทันทีเพราะมีนัยยะละเอียดเชื่อมโยงต่อไปคนเราเนี่ยคิดง่ายๆเลยนะความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไม่มาวัดเนี่ยเป็นความเสื่อมเนี่ยมันมีรายละเอียดเอ๊ะไม่มาวัดเป็นความเสื่อมฟังแล้วทำไมบ้านเราก็มีเราจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเราก็ได้ตำราตำรายิ่งเดียวนี้หนังสือหนังหาก็มีอ่านเยอะแยะเลยวิทยุก็มีฟังเทปก็มีฟังเยอะแยะโทรทัศน์ยังมีดูซะอีกมากมายกายกองไม่เห็นจะต้องมาวัดมาวานมันจะเสื่อมได้ยังไงวัดเนี่ยรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตั้งแต่เอาละถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ก็รวมพระพุทธเจ้าอยู่มีพระพุทธเจ้ามีพระสาวกมหาสาวกมีองค์ประกอบต่างๆนานาครบครันสมบูรณ์ซึ่งเป็นความจริงไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่ตำราด้วยฟังดีๆแค่นี้คุณก็พอเข้าใจแล้วคนมีปฏิภาณว่าการสัมพันธ์สัมผัสการได้เห็นสมณะอย่างนี้เป็นต้นเป็นมงคลชนิดหนึ่งการได้เห็นสมณะเท่านั้นจะเป็นมงคลอะไรฟังดูเพลินๆแล้วมันน่าจะมีมงคลอะไรการได้เห็นการได้สัมผัสสิ่งที่ดีได้คบคุณได้ศึกษาได้รับรู้รับเรียนจากสิ่งที่ดีที่งามถ่ายทอดสืบต่อแล้วท่านก็เอาใจใส่บอกแนะนำพาช่วยพาฝึกพาฝนเลยทีเดียวนี่ในนัยละเอียดต่างๆพวกนี้มีเวลามีโอกาสอะไรมากเข้าต่างๆนานามันก็จะเกิดสภาพดังที่อาตมากล่าวผ่านๆมานี้ทั้งนั้นเพราะงั้นการมาวัดคือมาในถิ่นที่ที่เป็นเสนาสนะสปายะเป็นสถานที่ที่มีทั้งสถานที่มีทั้งองค์ประกอบมีทั้งบุคคลมีทั้งอาหารอาหารนี่หมายความว่าเครื่องยังอยู่เครื่องยังอยู่ไปตั้งแต่อาหารที่เรียกว่ากวลิงกราหารอาหารที่กินเข้าไปในร่างกายเพื่อยังชีพยังขันทั้งอาหารที่เป็นผัสสะอาหารคืออาหารที่ได้รับการผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้รับกระทบสัมผัสและเกิดผลประโยชน์อันใดเปิดผลประโยชน์เป็นการขัดเกลาเราเกิดผลประโยชน์เป็นการทำให้เรารับรู้รับสิ่งที่น่าประทับใจน่าอนุโมทนาน่ายินดีได้รับเรียนรับรู้ได้รับประโยชน์แม้แต่ที่สุดทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทางเจริญผัสสะมีผลมากเป็นอาหารเป็นเครื่องยังชีวิตเป็นเครื่องพาชีวิตที่ดำเนินไปได้อย่างสำคัญทีเดียวมีผัสสะอาหารมีอะไรอีกอันนึงมโนสัญเจตนาหารก่อนไม่แน่ใจว่าอะไรก่อนอะไรหลังมโนสัญเจตนาหารเราเองจะต้องเป็นผู้รู้จักเจตนาของตนการกำหนดสัญญาแปลว่าการกำหนดการรู้ตัวเรารู้อาการทางจิตของเราแล้วกำหนดจิตของเราให้มีเจตนาเรียกว่าสัญเจตนาเรามีการรู้จิตกำหนดจิตตั้งเจตนาให้แก่จิตถ้าเรารู้ด้วยว่าเจตนาอย่างนี้เป็นกุศลเจตนาอย่างนี้เป็นอกุศลเจตนาและเราก็สามารถฝึกฝนจนกระทั่งตั้งให้จิตเกิดกุศลเจตนาได้ทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อเจตนาเป็นกรรมถ้า ถ้าสิ่งใดยังไม่ถึงขั้นเจตนาอันนั้นไม่ถือว่ากรรมที่จะสั่งสมเป็นวิบากนะอันนี้อาตมาเคยอธิบายละเอียดละออในหนังสือนิยามชีวิตก็อธิบายไว้แล้วนะไปอ่านดูนะเพราะงั้นผู้ที่สามารถมีมโนสัญเจตนาที่ควบคุมได้ตั้งได้ให้เป็นกุศลมันก็เป็นอาหารเป็นเครื่องยังชีวิตเป็นเครื่องดำเนินให้ชีวิตได้รับผลในการเป็นอยู่และจะเป็นไปที่ดีจิตมโนสัญเจตนาอาหารเพราะงั้นใครมีความรู้ถึงขั้นอาหารในระดับมโนสัญเจตนาอาหารแล้วทำให้มโนสัญเจตนาอาหารนั้นเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีได้ก็เป็นผู้เจริญที่สุดรวมแล้วก็คือวิญญาณอาหารผู้ใดสามารถเกิดอาหารทางวิญญาณได้สมบูรณ์สูงสุดทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อนอกจากกวลิงกราอาหารคืออาหารที่กินทางปากเข้าไปยังรูปขันสังขารขันทางรูปให้เจริญอยู่ได้จากนั้นผัสสะอาหารก็ดีมโนสัญเจตนาอาหารก็ดีวิญญาณอาหารก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นนามธรรมที่จะเป็นผลทางนามธรรมทั้งสิ้นผัสสะอาหารทางผัสสะเนี่ยเป็นอาหารที่ก่อรูปกึ่งรูปหรือมีส่วนแห่งรูปผสมอยู่เช่นเราสัมผัสทางตาเป็นรูปสัมผัสทางกรรมกิริยาทางกายกรรมสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันมีสิ่งที่เป็นรูปเกี่ยวข้องอยู่ทั้งนั้นเสร็จแล้วมันก็ไปเกิดอาการทางจิตทั้งนั้นอย่างไรอย่างไรก็ไปลงที่วิญญาณไปลงที่จิตเพราะงั้นถ้าเราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้เกิดกุศลไปได้ทั้งหมดเราก็เป็นคนที่มีทั้งอาหารที่เป็นรูปธรรมกวลิงกลาอาหารอาหารที่ไปยังชีพไว้ก็ดีเป็นอาหารที่ไร้สารพิษเป็นอาหารที่ได้สัดส่วนมีคุณค่าทางอาหารดีมีจำนวนปริมาณพอเพียงมีคุณภาพอย่างดีพอเหมาะแล้วก็รับประทานหรือบริโภคได้อย่างพอเหมาะก็ดีแล้วทางด้านส่วนหนึ่งส่วนอาหารทางจิตทั้งผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารถ้าเราได้รับด้วยในที่วัดหรือในเสนาสนะที่นี้มีทั้งบุคคลมีทั้งผู้รู้มีทั้งผู้เป็นพี่เป็นน้องมีทั้งผู้ที่ขัดเกลาคนเราถ้าเผื่อว่าเป็นคนที่มีภูมิมีปัญญากระทบสัมผัสแล้วจะด่าจะว่าจะตำหนิก็ด่าว่าหรือตำหนิที่เป็นกุศลเป็นเรื่องดีไม่ใช่ด่าสาดเสียเทเสียเรากระทบสัมผัสกันแล้วก็ด่าส่งกันไปหรือพูดเล่นพูดว่าพูดอะไรเป็นคำหยาบเป็นคำส่อเสียดเป็นคำเพ้อเจ้อเป็นคำโกหกเป็นคำไม่ได้เรื่องได้ราวเป็นภาษาที่ไม่ดีหรือแม้แต่แสดงกิริยากายกรรมต่อกันและกันก็เป็นไปในเรื่องไม่ดียกตัวอย่างอย่างง่ายๆก็วิวาทกระทบสัมผัสกันแล้วก็แสดงกายกรรมออกมาก็ก่อให้เกิดวิวาทดีไม่ดีก็ทะเลาะวิวาทตีรันฟันแทงกันเลยหรือให้ก่อเกิดการไม่เป็นอยู่สุขวิวาทกันหรือกายกรรมที่ก่อให้เกิดกามราคะจริงๆมันก็เป็นเรื่องไม่ดีนี่พูดถึงที่อาตมาต้องพูดเพราะว่าอาตมาเดินสายโลกุตระจัดหน่อยแม้แต่ก่อให้เกิดอาการกามก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีเลยนะเป็นเรื่องที่ต้องไม่ยั่วกามกันไม่ต้องให้เกิดกามเพราะว่าธรรมดากามมันก็เป็นกิเลสพยายามระงับมันก็ยังจะไม่น้อยอยู่แล้วมันจะไม่ค่อยลดไปค่อยละค่อยจางคลายอยู่แล้วแล้วยังมายั่วกันขนาดนี้ขึ้นไปมันจะไปดีตรงไหนเพราะกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะกายกรรมกิริยาท่าทางรูปต่างๆเสียงรสกลิ่นอะไรต่างๆนานาก็ไม่จำเป็นที่จะไปยั่วยวนให้มันเกิดกามเกิดราคะอะไรกันมากนักมันจึงจะดีกว่าโดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้ตอบปัญหาออกวิทยุนะที่ก็พูดถึงเรื่องไม่จะพูดหมอวิสุทธิ์เองอ่ะพูดเองก่อนที่จะออกรายการเองอาตมาจำผิดไปว่าเขาถามในปัญหาแต่คุยกันถึงเรื่องว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันอะไรนายตำรวจแท้ๆแล้วมันก็ไปที่ได้มอมยามอมอะไรแก่ผู้หญิงเสร็จแล้วก็ไปให้คนมาปล้ำข่มขืนกันข่มขืนไม่ได้คนคนเดียวไปชวนคนนั้นคนนี้มาข่มขืนทั้งหลายผู้หลายคนใจมันเป็นยังไงแม่คำตอบของอาตมาออกมาพลั่งพลูมหาศาลมากมายเลยแล้วเขาก็ไปแก้ปัญหากันที่จับตัวนายตำรวจนั่นไปขังคุกคงไม่ถึงกันการฆ่าหรอกนะเพราะว่าเขาไม่ได้ข่มขืนแล้วก็ฆ่าให้คนนั้นตายเพราะฉะนั้นติดคุกคงไม่ได้มีโทษภัยถึงขนาดเขาจะต้อง พิพากษาว่าให้ตายฆ่าให้ตายคงไม่หรอกเพราะนั้นก็ติดคุกติดคุกแล้วก็ออกจากคุกมาไม่ได้แก้ปัญหาเลยนะขอยืนยันว่าไม่ได้แก้ปัญหาเลยคนจะเข็ดจะหลาบก็ต่อเมื่อมีสำนึกต่อเมื่อได้ศึกษาปฏิบัติจนกระทั่งเกิดญาณเกิดปัญญาและได้ฝึกฝนให้เรารู้จักลดละกิเลสตัณหาที่ตนเองต้องเข้าใจว่ากิเลสตัณหาเรื่องกามนี่เฉพาะเรื่องนี้เนี่ยตั้งเรื่องขึ้นมาเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างไม่มีจริงออกข่าวคราวใครก็คงได้รู้แล้วข่าวทางหนังสือพิมพ์ออกมาข่าววิทยุโทรทัศน์อะไรก็ออกถ้าเผื่อว่าไม่ได้มาประพฤติเรียนรู้จนกระทั่งเกิดญาณปัญญายอมรับจริงๆเลยนะว่าโอ้โหเป็นนี่เป็นความเลวของกูหนอเป็นความเลวของกูหนอแล้วกูก็จะต้องลดละกิเลสนี่จริงๆละกิเลสที่ตัวเองเป็นความไม่ดีของตัวเองนี่คุณรู้กันทุกคนที่นี้ละง่ายไหมคุณยอมรับว่ากิเลสนี่ไม่ดีใช่ไหมของตัวเองมีแล้วคุณก็ละลดง่ายไหมไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ไม่ยอมรับว่าโอ้โหกิเลสนี่มันเลวเนาะกูเนาะกูเลวจริงๆกูจะต้องพยายามอุตสาหะลดละกิเลสนี้ถ้าไม่มีจิตถึงขั้นนี้จะเอาไปติดคุกติดตารางจะเอาไปต้มยำทำแกงไปทำอะไรต่อให้ตัดคอตายไปชาตินี้ชาติหน้าเกิดมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันแล้วกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมาศึกษาจริงๆเลยมาศึกษาถึงความไม่ดีไม่งามจริงๆจนสำนึกจนยอมรับอย่างที่พวกคุณมาศึกษาเนี่ยขั้นที่หนึ่งเรายอมรับจริงๆเลยรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีไม่งามในตัวเรากายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีหรือจริงๆก็คืออยู่ที่ในมโนในจิตของเรามันเป็นกิเลสฝังลึกขั้นอนุสัยอาสวะขั้นที่กิเลสระดับกลางหรือยิ่งออกมาระดับหยาบๆของเราก็ตามเราต้องยอมรับความจริงอันนี้ของเราแล้วต้องภาคเพียรตั้งศีลตั้งกฎตั้งเกณฑ์เลยตั้งกรรมฐานว่าเราจะต้องไม่ให้กิเลสนี้เกิดเราจะมีวิธีการรอบรัดมันด้วยวิธีอย่างห้อมล้อมอย่างวิธีโดยไม่ตรงทีเดียวต่างๆนานาสารพัดเป็นกลวิธีเพื่อจะให้กิเลสตัวนี้มันลดอย่างไรคุณจะตั้งอย่างไรก็เป็นความฉลาดของคุณที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะกำราบให้กิเลสนี้มันไม่เกิดแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าเราสามารถมีอำนาจมีพลังในตัวเราเรียกว่ามีอินทรีย์พละหรือมีวสีมีอำนาจในตัวเราว่าเราทำให้มันไม่เกิดได้จะด้วยการกดข่มบังคับมันไว้ไม่ให้มันออกมานั่นเรียกว่าสมถวิธีหรือวิคัมภนประหารหรือเราจะเรียนรู้โดยปัญญาญาณเลยว่ามันไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีจริงๆเองอย่าโผล่เองอย่าเกิดมาเลยมันไม่ดีอย่างไรมีความจริงยืนยันชัดแจ้งตรงๆมีเขตมีผลชัดแจ้งตรงๆมีทั้งประสบการณ์ที่เราได้มีอย่างนี้แล้วมันทุกข์อย่างไรมันไม่ดีอย่างไรมันเป็นภาระอย่างไรมันก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่เจริญอะไรต่างๆนานาเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณมีความจริงเหล่านั้นขึ้นมาในปัญญาของคุณในญาณของคุณในวิปัสสนาของคุณในความเห็นเหตุเห็นผลเห็นความจริงเหล่านี้อย่างชัดแจ้งแล้วกิเลสนี่มันลดด้วยเหตุแห่งความจริงเหล่านี้ไม่ใช่กดข่มอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเรียกว่าการประหารจริงๆประหารด้วยวิปัสสนาวิธีอันนี้ไม่ใช่กดข่มระงับมันด้วยการเอาอำนาจบังคับมันเฉยๆหรือทำลืมๆทิ้งๆไปเฉยๆไอ้อย่างนั้นเรียกว่าสมถวิธีมี2วิธีอยู่2อย่างนี่แหละสำคัญเป็นหลักๆคุณไปทำคุณรู้และพยายามภาคเพียรกระทำจนมันลดแล้วอ่านมียานอ่านซ้อนอีกว่าลดกิเลสนี้ได้แล้วมันไม่มีบทบาทเพราะกิเลสตัวนี้เป็นเหตุหรือกิเลสตัวนี้อ่อนลงก็ตามแค่มันอ่อนลงเนี่ยคุณมีภาวะที่ดีขึ้นอย่างไรเออมันก่อให้เกิดภาวะจะมีอะไรลดลงบ้างความสงบเย็นความไม่เป็นภาระความไม่เปลืองเปล่าความไม่ต้องเดือดร้อนความไม่ต้องดิ้นรนความไม่ต้องอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเกิดญาณเห็นความว่าเออมันลดนี่มันดีอย่างนี้มันดีงี้ลดได้มากเท่าไรยิ่งดียิ่งดับเลยไม่เกิดเลยยังโอ้โหเป็นผลดีงี้ญาณที่เห็นวิมุตติญาณทัศนะ ญาณที่เห็นในความจางคลายเห็นความระงับความวิมุตติความดับความหลุดพ้นเห็นความหลุดพ้นนี้มันมีผลดีอย่างใดอย่างใดคุณก็จะรู้ด้วยญาณของตนเองอย่างประทับใจสิ่งนี้เมื่อคุณมีอำนาจทำให้มันไม่เกิดได้และคุณก็มีปัญญาญาณที่เห็นชัดเจนว่าความไม่เกิดเป็นอย่างนี้มีผลดีอย่างนี้ทุกอย่างทุกประการสำเร็จเสร็จสมเป็นอุปโตภาคทั้งสองส่วนกิเลสอันนี้จะไม่เกิดอีกในโอกาสต่อไปเลยเป็นการถอนรากถอนโคนนะมันควรนะหมอพิสุทธิ์บอกว่ามันน่าจะคัดตำรวจให้เหมือนกับคัดผู้พิพากษาเพราะว่าเป็นผู้ที่รักษาความยุติธรรมดูแลกฎหมายอย่างสำคัญมากกว้างขวางกว่าผู้พิพากษาอีกตำรวจนี่น่าจะคัดสรรกันอย่างที่หมอว่าคัดสรรกันให้สำคัญเหมือนคัดสรรผู้พิพากษาอย่างนี้แล้วสังคมจะสงบไปแย่เลยแต่การคัดสรรคนเป็นตำรวจไปนี่คัดสรรกันอย่างละล้วมเต็มทีเลยทุกวันนี้อาตมาว่าจะจับอาตมาก็จับเถอะนะอาตมาขอว่าเลยว่าตำรวจทำความเลวร้ายให้แก่สังคมเดือดร้อนไม่น้อยเลยไม่อยากบอกว่ามากมหาศาลนะไม่อยากบอกนะที่จริงนะควรจะบอกด้วยซ้ำนี่ไม่ได้พูดนะ มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ความจริงหลายๆอย่างแล้วก็พยายามแก้ไขกันนะนี่ยกตัวอย่างตำรวจมาก็เลยพูดว่าตำรวจกันไปก็เท่านั้นถึงแม้ไม่ใช่ตำรวจก็ตามความชั่วความดีไม่เข้าข้างคนที่จะมีอาชีพนั้นอาชีพนี้อะไรหรอกความชั่วความดีหรือความเลวนี่มันก็เข้าไปได้แม้กระทั่งจะเป็นพระเป็นเจ้ายังมีความเลวเลยเพราะมันไม่เป็นละเว้นหรอกถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่รู้ว่าความเลวคืออะไรมันอยู่ที่ตัวใครบุคคลไหนจะอยู่ในฐานะตำแหน่งยศศักดิ์อะไรก็ตามแต่มันก็คือความเลวนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะอันนี้มาแก้ไขต้นทางได้จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาของสังคมทุกวันนี้แก้ไขปัญหาเปลือกผิวปลายเหตุมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือรัฐศาสตร์แก้ปัญหาปลายเหตุทั้งสิ้นเรียนรู้กันไปนี่เรียนมากมายเลยนะรู้นะว่าต้นเหตุคืออะไรแต่ทำกันจริงๆก็ไปแก้อยู่ปลายเหตุไกลๆด้วยนะปลายเหตุไกลๆด้วยไม่ได้เข้าไปหาต้นตอกันสักเท่าไหร่เลยเพราะงั้นการแก้ปัญหาทุกวันนี้จึงไม่มีทางจะสำเร็จได้ง่ายๆนะสรุปง่ายๆเลยนะชีวิตของคนเราเนี่ยอาตมาเห็นตามญาณของอาตมานะว่าชีวิตของคนเรานั่นน่ะหลงความหลอกแล้วก็เกิดมาที่ท่านบอกว่าอวิชชานี่แหละโมหะหลงผิดเป็นความหลอกหลงในความหลอกต่างๆไม่รู้ก็อวิชชาโมหะก็หลงความหลอกต่างๆหลอกอะไรหลอกสิ่งที่เป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นโลกียสุขโลกียสุขนั้นแบ่งออกง่ายๆเป็นฝ่ายกามกับฝ่ายอัตตามานะหรือฝ่ายกามตัณหากับฝ่ายภวะตัณหาสองฝ่ายใหญ่ๆเท่านี้ส่วนวิภวะตัณหานั่นก็คือสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเหนือกว่าเป็นตัณหาอุดมการศาสนาพุทธเท่านั้นสอนเรื่องนี้ศาสนาอื่นไม่สอนวิภวะตัณหาเขาติดวิภวะตัณหากันทีเดียวใช้วิภวะตัณหาเป็นเหยื่อล่อด้วยซ้ำวิภวตัณหานั้นเป็นตัณหาอุดมการคือตัณหาในคุณงามความดีปรารถนาทำคุณงามความดีมุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีเป็นความอยากได้คุณงามความดีความต้องการคุณงามความดีแล้วก็จงทำความดียินดีในความดีสั่งสมความดีให้ได้มากมากมากมากมากมากมากมากยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีงามใหญ่ที่สุดในมหาจักรวาลนี้แล้วก็จงมีความดีนั้นอยู่นิรันดร์นี่คือศาสนาที่มีพระเจ้าศาสนาแห่งความดีเขาเอาวิภวตัณหาเป็นภพชาติเครื่องล่อให้ทุกคนทำดีมันก็ดีเป็นศาสนาได้เพราะเป็นศาสนาแห่งความดีและทำความดีเท่านี้มิติเท่านี้ไม่เหมือนของศาสนาพุทธที่มีมิติ ที่ปฏินิสขะสวนกลับเลยว่าแม้แต่ดีนี้ก็อย่ายึดเป็นภพเป็นชาติอย่ายึดดีนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเรียนรู้ความดีว่าเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นและทำใจในใจจริงๆเลยว่าต้องปล่อยวางและการปล่อยวางสิ่งที่ดีงามเนี่ยยากกว่าปล่อยวางสิ่งที่ชั่วก็ขนาดสิ่งที่ชั่วนี่เราอยากวางใช่ไหมมันยังวางไม่ออกมันยังปลดไม่ออกและยิ่งดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยากวางที่ไหนแล้วมันซ้อนเห็นไหมมันซับซ้อนมันไม่ได้จะวางง่ายเลยเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่เป็นความจริงของคนที่ได้ฝึกได้เพียรจริงๆแล้วอย่ามาพูดให้เหม็นขี้ฟันเลยไม่มีทางได้หรอกเพราะศาสนาที่ไม่เคยเรียนรู้อัตตาอนัตตาอนัตตาเรียนรู้ตัวตนของสภาพนามธรรมที่เป็นภพเป็นชาติพวกนี้แล้วก็หัดลดละวางสภาพที่เป็นตัวตนนี้จริงจนกระทั่งไม่เกิดจนกระทั่งไม่มีภพวิภวภพที่ซ้อนลงไปอีกจึงเป็นวิภวภพหลายระดับหลายมิติวิภวภพหรือวิภวตัณหาในระดับอุดมการณ์ในระดับสร้างความดีนั้นก็เป็นขั้นหนึ่งเท่านั้นสูงไปกว่านั้นแม้ได้สร้างความดีก็ต้องสร้างด้วยสร้างดีแล้วอย่ายึดดีเป็นของเราอย่ายึดดีเป็นเราเป็นวิภวภพที่ซับซ้อนแล้วว่าได้แต่ไม่ได้ได้เอาให้มันได้นะให้แข็งแรงให้มันคงแต่ปล่อยมันอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเรามันตีกลับจนกระทั่งว่ามีแต่ต้องไม่มีแล้วทิ้งแต่ต้องอาศัยโอ้โหมันกลับไปกลับมาไม่รู้กี่ซับกี่ซ้อนในขณะที่เรายังไม่ตายไปยังไม่ปรินิพพานยังไม่สูญไปทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องมีเครื่องอาศัยแต่ในเครื่องอาศัยนั้นอย่ายึดเป็นเราเป็นของเราทั้งที่เป็นของเราเรามีสิทธิสมบูรณ์ 100% เลยแต่อย่ายึดเป็นเราเป็นของเราให้มันภาษามันซ้อนต้องทำสภาพนี้ให้จริงศาสนาพูดถึงซับซ้อนลึกซึ้งมากมายนะและเป็นศาสนาที่มีความดีเหมือนศาสนาที่สร้างความดีนั้นเหมือนกันและยิ่งกว่านั้นก็คือไม่ยึดดีนั้นเป็นเราเป็นของเราอยากจะเลิกศูนย์จบก็ได้เพราะศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาที่สลายอัตตาได้สลายภพชาติได้สลายทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งศูนย์เป็นสุญญตาทุกอย่างไม่มีตนไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเหลือเลยดับสิ้นแม้แต่ความเป็นพระเจ้าแม้แต่ความเป็นนิรันดร์อะไรก็ไม่มีนิรันดร์ไม่มีอะไรต่อเนื่องอีกไม่มีอะไรอีกเลยศูนย์ตัดขาดจบสิ้นไปเลยได้นี่เป็นสิ่งสูงสุดของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นมีคนมีพระอาจารย์ในศาสนาพุทธผู้รู้ที่นับถือกันเป็นปราชญ์ในศาสนาพุทธนี่แหละบอกว่านิพพานนั้นเป็นอันเดียวอย่างเดียวกันกับพระเจ้าอาตมาก็ไม่ยืนยันว่ามีส่วนหนึ่งเหมือนกันพระเจ้ากับนิพพานมีส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่บอกว่าอันเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเลยนิพพานกับพระเจ้าขอยืนยันว่าเหมือนไม่เหมือนทุกอย่างมีเหมือนส่วนหนึ่งเท่านั้นเองพระเจ้าเหมือนนิพพานอยู่ตรงที่ว่าผู้มีนิพพานแล้วคือผู้ที่สัพพปาปัสสะกรณังกุศลสู้ปสัมปทาสัจจิตะปริโยทัปปนังผู้ที่มีนิพพานแล้วเป็นผู้ที่ไม่ทำบาปทั้งปวงใช่มีคุณลักษณะเหมือนพระเจ้าทำแต่กุศลให้ถึงพร้อมใช่จิตสะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะศาสนาที่มีพระเจ้าจิตยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้รู้จักความไม่สะอาดนั้นเป็นแต่เพียงข่มความไม่สะอาดลืมความไม่สะอาดไม่รู้จักรายละเอียดของความไม่สะอาดไม่ได้รู้จักกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆอย่างละเอียดละออย่างรู้ตัวตนแล้วก็หยิบออกหรือฆ่าตายไม่ได้กดข่มเอาไว้เห็นหน้ากิเลสนั้นทำลายกิเลสนั้นถูกตัวตนจนกระทั่งกิเลสนั้นไม่เหลือตัวตนจริงๆจนหมดสิ้นเกลี้ยงนิพพานเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้ามีแต่ดีไม่ได้เรียนรู้ส่วนนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเหมือนกันอยู่ส่วนเดียวเหมือนกันอยู่ส่วนดีส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งไม่เหมือนนิพพานไม่เหมือนพระผู้ใดบอกว่านิพพานก็เหมือนกันกับพระเจ้าพระเจ้าก็เหมือนกับนิพพานผู้นั้นก็เป็นความรู้ของท่านมีความรู้เท่านั้นแต่ตมาว่ามีกว่านั้นอีก ความจริงลึกซึ้งกว่านั้นอีกดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้ในนิพพานนั้นเป็นผู้ที่ไม่ติดยึดเป็นผู้ที่สมบูรณ์แล้วสจิตตประโยชน์ทัปปนังทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดถอนสิ้นอาสวะไม่มีอาสวะไม่มีอนุสัยจิตกิเลสลึกเกลี้ยงขนาดไหนก็ยังลงไปถึงพื้นจิตฐานจิตในระดับที่จิตทั้งโลกเขาศึกษาจิตเป็นระดับจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกผู้ที่ลึกซึ้งนั้นจะต้องยังลงไปถึงจิตไร้สำนึกจนไปเรียนรู้จิตไร้สำนึกนั้นได้หมดเลยว่ามีกิเลสซ่อนแฝงเป็นอนุสัยอาสวะอยู่อย่างไรแล้วทำลายจิตไร้สำนึกนั้นให้ไม่ใช่ทำลายจิตทำลายกิเลสที่แฝงที่มันเหมือนจิตมันปลอมตัวเป็นจิตทำลายเกลี้ยงสิ้นจนกระทั่งสะอาดบริสุทธิ์จริงเลยมีแต่จิตเพียวๆจิตที่บริสุทธิ์จิตประพัดสอนจิตที่ไม่มีกิเลสแม้แต่อนุสัยก็ไม่เหลือจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีจิตประพัดสอนและเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์จริงถ้าจิตอย่างนี้แล้วจะรู้ความจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้ว่าอ๋อจิตจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนจิตจริงๆไม่ใช่สภาพที่มันจะนิรันดรจะไปเกาะกลุ่มกันไม่รู้จักดับเป็นอมตะแล้วก็แปลอมตะว่าไม่รู้จักตายอาตมาแปลอมตะว่าไม่เกิดไม่ตายจะเกิดก็ได้จะตายก็ได้แม้ที่สุดในศาสนาพุทธอมตะนั้นถึงขั้นว่าถ้าเผื่อว่าจะอมตะไม่เกิดอีกเลยตายศูนย์เลยก็ยังได้โดยปรินิพพานโดยการดับสนิทสิ้นรอบหมดเลยไม่มีอะไรเชื่อมต่อไม่มีถือว่าอะไรอะไรก็ไม่มีอะไรสำหรับผู้นั้นศูนย์ไปเลยเลิกกรรมกิริยาเลิกความเป็นความมีทุกอย่างในความเป็นผู้นั้นที่เคยเป็นเคยมีเลิกจบไปเลยสำหรับผู้นั้นไม่เหลืออะไรอีกจึงเรียกว่าปรินิพพานผู้ใดยังไม่ถึงขั้นนี้แล้วมีนิพพานก็ได้จะมีนิพพานไปอีกนานเท่าไหร่แม้แต่คำว่านิพพานเฉยๆก็ถือว่าเหนือชั้นกว่าพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีแต่นิรันดร์พระเจ้าศูนย์ไม่เป็นพระเจ้าไม่ได้เรียนศูนย์แต่ศาสนาพุทธมีนิพพานนั้นคุณอยากจะนิรันดร์ก็ได้คุณว่าพระเจ้านี่อยู่นานเท่าไหร่เท่าไหร่คุณจะนานเท่ากับที่ว่าพระเจ้าของคุณจะนานเนี่ยนานได้ด้วยและถ้าเรียนรู้ได้จริงแล้วนะนี่เป็นเรื่องของอจินไตยอาตมาขอพูดให้ฟังเท่านั้นสมมุติว่าผู้มีนิพพานนี้จะไม่ขอดับศูนย์เช่นเขามีพูดพึงไว้จริงเท็จอย่างไรคุณไปเรียนรู้แล้วคุณจะไม่มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหากับท่านผู้นี้ท่านผู้นี้คือพระอวโลกิเตศวรท่านว่าอวโลกิเตศวรนั้นบอกกันไว้ว่าเป็นผู้ที่ตั้งจิตไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะรื้อขนสัตว์ให้หมดพลโลกนี้ไปให้ปรินิพพานไปทั้งหมดพลโลกให้มีนิพพานทุกคนให้หมดตราบใดที่ยังไม่มีผู้เป็นนิพพานทั้งหมดหรือตราบใดยังมีผู้ที่เหลืออยู่ยังไม่เป็นนิพพานอยู่ในโลกท่านจะไม่ขอปรินิพพานพระอวโลกิเตศวรตั้งจิตไว้อย่างนั้นท่านก็จะอยู่นานมหาศาลเลยความนานนั้นจะยาวนานจนกระทั่งนับปีนับเดือนนับวันกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะฉะนั้นในความนานเนี่ยยิ่งไม่ศึกษาอย่างจริงเลยว่าในทิศทางของศาสนาพุทธสามารถยังผ่านมาในอดีตจากสัญญาเก่าของแต่ละบุคคลซึ่งมีจิตวิญญาณนี่เป็นตัวหลักมีสัญญาในนั้นยังสัญญาเข้าไปจริงๆจะระลึกรู้ได้ถึงความเป็นอดีตมากมายมหาศาลแสนชาติล้านชาติหลายแสนชาติสังวัตกับวิวัตกับไปอีกเยอะแยะจะระลึกรู้ได้แม้จะระลึกรู้ได้ปานฉะนั้นปานฉะนั้นมันก็ยังไม่มีที่ต้นยังไม่เห็นถึงที่ต้นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านได้ระลึกแล้วไม่เห็นที่ต้นว่าเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยาวนานมากมหาศาลเลยความยาวนานต่างๆเหล่านั้นแหละจึงสามารถรู้ข้อมูลต่างๆได้ว่า ข้อมูลต่างๆที่มนุษย์ได้สั่งสมไว้เนี่ยมีอะไรอะไรเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจอะไรนำพาเกิดพระพุทธเจ้าจึงได้มาตั้งทฤษฎีต่างๆไว้ว่ากรรมสั่งสมแล้วก็สั่งทำแล้วก็สั่งสมทั้งแล้วก็สั่งสมแล้วมีฤทธิ์มีอำนาจของง่ายๆก็คือมีบาปกับบุญหรือมีกุศลกับอกุศลลบฆ่ากันมีฤทธิ์ปรับกันไปปรับกันมาปรับกันไปกันมาแล้วนำให้เกิดของใครก็ของใครกรรมสกมหิกรรมทายาโทเราต้องเป็นผู้รับมรดกของกรรมของเรากรรมวิบากของเราแล้วอันนี้แหละบวกลบคูณหารเนี่ยนำพาเกิดกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็ไอ้นี่เองเป็นตัวพาเกิดไม่ใช่พระเจ้าตัวเนี้ยพาเกิดไม่ใช่พระเจ้าบันดาลมาและเมื่อเกิดแล้วก็ต้องไปตามพลังกรรมของตัวเองอีกมีวิบากเท่าใดเท่าใดนำพาเกิดได้อาศัยกรรมวิบากของเรานี่อาศัยถ้าเรามีดีเท่านี้ก็อาศัยเท่านี้ถ้าเราสร้างกรรมวิบากใหม่กรรมปัจจุบันให้ดีเข้าไปก็ไปเป็นค่าบวกลบลงไปถ้ากรรมวิบากใหม่ที่สร้างกรรมปัจจุบันใหม่ไม่ดีมันก็ไปบวกลบค่าดีมันก็ไปบวกลบค่าเป็นตัวแปรถ้าไม่มีกรรมใหม่ไปเป็นตัวแปรฤทธิเดชของกรรมเก่าเหล่านั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกคนไม่ทำชั่วทำดีคนจะทำจะเฉยเฉยเฉยเฉยเฉยไม่มีดีไม่มีชั่วผสมไม่มีหรอกมันจะต้องมีอย่างไม่ดีก็ชั่วหรือเฉยเฉยก็มีบ้างอ่ะเนี่ยมาผสมลงไปเอาละสมมติก็ได้สมมติว่าคุณไม่มีกรรมชั่วกรรมดีอะไรเลยหยุดเกิดอีกอำนาจของกรรมวิบากเก่านั่นแหละมันก็สังเคราะห์กันมันไม่หยุดนิ่งๆนะมันสังเคราะห์อยู่เรื่อยๆเลยสังเคราะห์มีฤทธิ์อะไรออกมาแค่ไหนมันก็ยังสังเคราะห์กันอยู่มันไม่ได้อยู่ที่นี่ที่เดียวมันมีทั้งอายุเวลามีทั้งน้ำหนักเข้ามาถึงเข้ามาทันเหมือนหมาไล่เนื้อมันวิ่งกันอยู่มันเดินอยู่ทุกอย่างเคลื่อนอยู่ตลอดกาลนานทุกอย่างเคลื่อนอยู่กรรมวิบากของกรรมก็เคลื่อนอยู่ตลอดกาลนานแล้วมันก็ขับมาถึงกันมันก็ทำปฏิกิริยาบวกลบคูณหารลบค่าบวกค่ากันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกรรมวิบากเหล่านั้นมันไล่มาถึงเราออกค่าอะไรล่ะออกค่ากุศลก็ดีขึ้นอ้าวมันสังเคราะห์มาอีกถ้าคุณไม่มีใหม่เลยเนี่ยกรรมเก่าทั้งนั้นจะเป็นฤทธิ์เป็นเดชของคุณแต่กรรมใหม่จะเป็นตัวแปรนอกนั้นก็มีแต่กรรมเก่าจะออกฤทธิ์ของคุณอย่างเงี้ยทีนี้คุณมาเรียนรู้กุศลพยายามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสร้างแต่กุศลลงไปก็จะเป็นตัวแปรแม้กรรมเก่าจะมีฤทธิ์มาตัวนี้ก็มีฤทธิ์ไปบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารต้านไว้ได้ถ้าทำกุศลไว้ได้มากกุศลก็จะเป็นตัวฆ่าของกุศลบวกลบคูณหารแม้จะอกุศลมาอกุศลก็ทำผลให้คุณอยู่อาศัยเป็นไปพาเกิดพาเป็นกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนคุณจะต้องอาศัยอันนี้เป็นที่พึ่งที่เกิดที่เป็นที่ไปอันนี้มันก็จะคลี่คลายดีขึ้นเรื่อยๆๆข้อสำคัญตัวกรรมปัจจุบันนี้เป็นตัวที่คุณจะทำได้คุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงกรรมอดีตไม่มีใครจะไปทำได้กรรมอดีตทำแล้วทำเลยไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงไปทำอะไรมันได้จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือกรรมปัจจุบันของคุณนั้นมีฤทธิ์มีเดชเป็นตัวแปรที่จะไปทำให้ตัวอื่นนั้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำทุกๆเวลาทุกๆกาละทุกๆโอกาสให้มีแต่กุศลกรรมกุศลกรรมกุศลกรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นของชีวิตเห็นความจำเป็นไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรคุณไม่รู้แต่ก่อนนี้คุณไม่รู้คุณไม่เคยได้ยินได้ฟังอย่างที่อาตมาพูดมาคุณทำมาแล้วทั้งนั้นเป็นกรรมอดีตคุณไปแก้ไขไม่ได้แล้วหรือใครจะเก่งจะไปไม่ให้ถ้าเป็นศาสนาเดี๋ยวนี้เนี่ยศาสนาคริสต์เขาไปติดป้ายนู่นน่ะขึ้นไปติดบนป่าแปะก็ไปเห็นติดป้ายเขียนไว้บนเลยพระเยซูเกิดมาไถ่บาปท่านทั้งหลายพระเยซูเปลี่ยนแปลงบาปอะไรแก้บาปอะไรล้างบาปพระเยซูจะล้างบาปท่านทั้งหลายได้แม่ศาสนาของทางโน้นกับศาสนาของเรานี่มันคนละเรื่องเลยเห็นไหมพระเยซูมีฤทธิ์จะล้างบาปได้เลยเก่งถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเราก็เลยไปเชื่อสิ่งที่เราคิดว่าอันนั้นมีอำนาจมีฤทธิ์จะล้างบาปได้ถ้าพระเยซูล้างบาปได้จะคอยให้คนไปขอทำไมหนึ่งศาสนาคริสต์เขาตัดไว้ว่าหรือศาสนาที่มีพระเจ้าตรัสไว้ว่าพระเจ้าย่อมรักมวลมนุษยชาติทุกคนในโลกในสังสารวัฏใช่มั้ยเมื่อรักทุกคนปรารถนาดีต่อทุกคนต้องการให้ทุกคนเป็นทุกข์มั้ย ไม่ต้องการต้องการให้ทุกคนมีบาปหรือพระเจ้าเมื่อมีฤทธิ์ล้างบาปได้จงล้างบาปให้ทุกคนเดี๋ยวนี้ปล่อยให้ไปขอทำไมก็ท่านรักคนทุกคนนี่ก็เมื่อคนไม่มีบาปทุกคนแล้วทุกคนก็ย่อมดีทุกอย่างก็เป็นสุขใช่ไหมทำไมไม่ทำพระเจ้าทำไมดื้อจังนะอะไรกันแน่นี่เป็นแง่คิดให้คุณคิดและมันอาตมาเชื่อว่าอาตมาพูดนี่เป็นสัจจะเพราะฉะนั้นมาพิสูจน์กันเลยว่าพระเจ้ากับกรรมเนี่ยอะไรจะจริงกว่ากันมาพิสูจน์เลยเอาเลยตั้งเหตุผลและหลักฐานต่างๆนานามาพิสูจน์กันยิ่งนานยิ่งพิสูจน์กันนานนานเท่าไหร่ยิ่งไม่กลัวเลยอาตมาว่าพระพุทธเจ้าเราตรัสรู้เรื่องกรรมเนี่ยเป็นหนึ่งกรรมนี่แหละเป็นเอกกรรมนี่แหละคือยิ่งใหญ่ในยุคพระพุทธเจ้าเกิดมานั่นน่ะคนเชื่อพระเจ้ากันก็เยอะแยะถมถืดศาสนาพระเจ้าเท่านั้นแหละศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาอะไรต่างๆนานาพระเจ้ากันทั้งนั้นน่ะแล้วก็บันดลบันดาลนารายนารายก็แล้วแต่อะไรก็ตามแต่เยอะแยะไปพระพุทธเจ้าเกิดมาในยุคนั้นก็มีสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่รู้จักเลยเกิดมาไม่รู้จักศาสนาที่มีอัตตาอัตมันอัตภาพอัตภาพพระเจ้างั้นเลยก็รู้เหมือนกันพระสอนเหมือนกันอยู่เนื้อแล้วพระเจ้าเองท่านก็อย่างนั้นก็อย่างนั้นท่านไม่รับท่านบอกว่าอย่างเงี้ยถูกต้องและท่านก็สอนตามแนวของท่านบางคนเรามีกรรมนี่แหละเป็นตัวสำคัญไม่ใช่มีพระเจ้าเป็นตัวสำคัญแต่เราไม่ลบหลู่คำว่าความหมายของพระเจ้านะพระเจ้าคือคุณลักษณะของจิตวิญญาณที่ดีงามในพุทธต้องมีพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสามารถทำให้ตัวเองหมดซาตานมีแต่พระเจ้าในตัวเราคือจิตวิญญาณที่ดีไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่สิ่งที่ดีและจิตก็ทำสามารถล้างกิเลสให้บริสุทธิ์เป็นจิตสะอาดบริสุทธิ์สัจจิตประโยชน์รับทัพนังได้ด้วยคุณก็เป็นทั้งพระเจ้าเป็นทั้งศาสนาพุทธอยู่ในตัวเองเสร็จเลยและคุณจะรู้เลยว่าพระเจ้าก็คือกรรมและเป็นกุศลกรรมเท่านั้นส่วนสิ่งที่ไม่ใช่กุศลคือซาตานคือสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราดับซาตานได้ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีได้สัพพปาปัสสะกรณังไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดคือดับซาตานได้คุณทำแต่สิ่งที่เป็นพระเจ้าเกิดอยู่คุณจะเกิดอีกนานเท่าไหร่ปานนิรันดร์อาตมาใช้สำนวนว่าปานนิรันดร์คุณจะเกิดปานนิรันดร์เลยก็เชิญเอาเลยไม่ว่ากันนะแล้วใครอยากได้ชื่อว่าปานนิรันดร์บ้างจะได้ตั้งให้สักคนตอนนี้ชื่อปานนิรันแต่ก็ไม่ใช่นิรันแท้นะปานนิรันแล้วต้องรู้ตัวปานนิรันนี้แล้วคุณอยากจะอยู่ยาวๆนานๆปานนิรันนี่ก็เอาสิไม่ว่ากันแต่ต้องสร้างหลักประกันก่อนนะให้เป็นอรหันต์ก่อนนะถ้าเป็นอรหันต์แล้วคุณจะปานนิรันไปแข่งขันกันพระอวโลกิเตศวรก็เชิญ เป็นคู่แข่งของพระอวโลกิเตศวรอาตมาคนนึงไม่เอาขนาดนั้นขอตั้งจิตเป็นสัมมาสัมโพธิญาณถึงวาระใดวาระหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังศาสนาในปางนั้นเสร็จก็พอแล้วไม่เอาสมัยสองหรอกไม่อยากแข่งกับบิลคลินตันนะขอสมัยเดียวเป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าสมัยเดียวก็พอแล้วไม่เอาพระพุทธเจ้าสองสมัยแน่นอนนะอาตมาตั้งใจเท่านั้นนี่เป็นความเข้าใจของอาตมานะอาตมาได้ขยายบางอย่างมันทะลุถึงอกินไตบางอย่างเล่าให้คุณฟังนะการมาวัดเป็นความไม่เสื่อมชนิดหนึ่งการมาวัดความเสื่อมข้อสองคือใครจำได้ให้คารวะเขาพูดมันก่อนสิแม่โชว์เรื่อยเลยรู้แล้วหน้าว่ารู้จำได้ข้อสองมาก็ไม่ฟังธรรมละเลยการฟังธรรมมาวัดแต่มากลางฉันมาวัดนะไม่เสื่อมแล้วนะแต่ไม่ฟังธรรมไม่ฟังธรรมนี้ได้หลายอย่างหนึ่งมากลางมาเบ่งมาฉันมาวัดกับมาเป็นนักทำตัวเป็นผู้รู้ผู้อะไรผู้เก่าผู้แก่ผู้อยู่วัดผู้แก่วัดแก่วาอะไรก็ตามใจนั่นได้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอาจจะ ก็ไม่เชิงทีเดียวหรอกนะไม่เชิงที่จะแบ่งอะไรอย่างนั้นหรอกนะแต่มาแล้วมาวัดก็มุ่นทำงานทำการโน่นโน่นนี่ไม่ฟังแล้วธรรมะธรรมโมมัวอยู่แต่งานอะไรก็ไม่รู้ทำแต่งานอะไรไปถึงเวลาฟังธรรมก็น่าจะเวลาฟังธรรมท่านประกาศสักเคแล้วสักเคกาเมจะรูเปนะจนกระทั่งลงอนาอะไรอายำอะไรอันอะไรอะไรวสกาโรอะไรกาโรแหมไอเราไม่ได้ท่องไม่ได้ทวนมันก็ลืมนะอายำพระตันตานั่นแหละลงท้ายแต่ว่าอะไรธรรมัสสวรรคกาโรแหมถึงเวลาธรรมัสสวรรคกาโรถึงเวลาที่จะแสดงธรรมธรรมัสสวรรคกาโรอายำพระตันตาแปลว่าเดี๋ยวนี้อายำพระตันตาทันทีทันใดอย่างที่เราเคยพูดเห็นไหมเห็นผลอายัมพทันตาไหมนะมันเดี๋ยวนี้มันทันทีนะมันเห็นผลทันตาอ้าวเดี๋ยวนี้ถึงเวลาเดี๋ยวนี้แล้วเป็นเวลาจะแสดงธรรมแล้วนะเนี่ยสักเคกาเมจะรู้เป้อะไรละว่าไปสิจิตวิญญาณของผีของเทวดาของอะไรสัตว์นรกอะไรทั้งหลายแหละได้ยินก็มาฟังธรรมกันก็ป่าประกาศเป็นภาษานะอาตมาแปลคร่าวๆให้ฟังประกาศไปแล้วก็เฉยง่วนมุ่นอยู่ในงานในการมาวัดนะแต่ไปทำงานไม่ถึงเวลาฟังธรรมท่านบอกแล้วเนี่ยธรรมสวรรคกาโรอายพันตานี่จะแสดงธรรมเดี๋ยวนี้แล้วนะเออเราก็ไม่ฟังแล้วไม่ได้ยินไปมัวทำอะไรอยู่นู่นมาวัดเหมือนกันก็ไม่ได้ฟังธรรมอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันได้เหมือนกันนะได้บุญเหมือนกันได้มาทำงานอะไรให้วัดแต่มันก็ไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ว่ามันก็ไม่ได้เรื่องมั้งมันก็เสื่อมอยู่ส่วนนึงอ่ะจะมีกุศลส่วนนึงก็ได้ได้กุศลส่วนนึงแต่กุศลส่วนธรรมะไม่ได้ได้กุศลส่วนโลกีนํามาขยันทํางานให้วัดแต่ไม่ฟังธรรมมันก็ได้ส่วนนึงเนี่ยต้องให้ชัดเจนนะกุศลก็ได้ก็ได้ส่วนกุศลอันนั้นแต่กุศลส่วนธรรมะไม่ได้นี่ก็เป็นความเสื่อมชนิดนึงอันที่3มาวัดฟังธรรมแต่นะอะไรนะฟังธรรมเป็นทั่วยังไม่ถึงมั้งฟังธรรมเป็นทั่วไม่ใช่ข้อ3มั้งฮะไม่เจริญไม่ศึกษาไม่เจริญด้วยอธิศีลข้อ3นะไม่เจริญด้วยอธิศีลนี่ไม่ได้หมายความว่าศีลเท่านั้นหรอกศีลมันไม่เจริญก็หมายความว่าอธิจิตก็ไม่เจริญอธิปัญญาก็ไม่เจริญแน่นอนถ้าอธิจิตเจริญอธิปัญญาเจริญอธิศีลก็ต้องเจริญมันแยกกันไม่ได้นะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยมันจะปฏิสัมพัทธ์กันไปเรื่อยๆเพราะงั้นท่านตรัสว่าอธิศีลไม่เจริญเท่านั้นก็เท่ากับคุณไม่เจริญทั้ง3ไม่เจริญทั้งจิตไม่เจริญทั้งปัญญาแม้แต่ต้นทางคือศีลก็ต้องไม่เจริญแน่นอนนะเพราะงั้นผู้ใดมาอ้าวมาวัดฟังธรรมแต่ไม่เจริญด้วยอธิศีลนั่นแสดงว่าโดยเหตุใดก็แล้วแต่อาตมาแยกวิเคราะห์ไว้แล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าแบ่งมากลางหรือไม่เป็นกลางคุณไปทำกุศลส่วนอะไรที่ไม่รู้ถึงเวลาจะฟังธรรมก็ไม่ฟังธรรมคุณก็ต้องไม่เจริญแน่นอนเพราะฉะนั้นมาเถอะถึงเวลาฟังธรรมก็ฟังธรรมตั้งอกตั้งใจฟังธรรมนอกจากมันจำเป็นจริงๆมันละมือมาไม่ได้ก็ฟังได้บ้างไม่ได้บ้างก็เอาพยายามหาทางหาโอกาสนี่เราก็พยายามช่วยนะต่อสายเนี่ยแล้วก็เลยทำให้พลอยไม่มากันเท่าไหร่เหมือนกันบางคนเอาเลยเกียงเลยไม่เอามันนั่งแหมอยู่ในกรอบเกินไปมันนั่งต้องนั่งสำรวมสังวรทำงานไปฟังไปก็ได้นะได้ประโยชน์ด้วยอ้างได้นะมันอ้างได้จริงๆนะดอกทำงานไปก็ฟังไปได้นี่นะดีไม่ดีฉันก็ทำงานนอนเอกเนกเลยเนี่ยอ่านหนังสือไปฟังไปด้วยไงโอ้เก่งจังๆเลยเนาะได้ทุกอย่างเลยแก้ตัวไปสารพัดได้ทั้งนั้นแหละนะก็เอาก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเผื่อว่าตั้งใจฟังจริงขนาดตั้งใจฟังบางทีมันยังไม่ได้ละเอียดละออเลยเนาะถ้าเผื่อว่ามีกันสำคัญมีการเทศสำคัญสำคัญอาตมาก็ว่าน่าใส่ใจนะซึ่งเป็นกิจจลักษณะอย่างน้อยก็เป็นพิธีการเป็นรูปแบบเป็นตัวอย่างที่จะนำพากันเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีตประเพณีมานั่งฟังธรรมถึงเวลาฟังธรรมขมิ้นขมันมาพรั่งพร้อมตั้งใจฟังมันก็มีระยะเวลาไม่ได้หมายความว่าเทศไปแล้วก็ไม่มีระยะเวลาไม่รู้จักเลิกก็ไม่ใช่ใช่ไหมมีเวลาเลิกมีเวลาของมันมีกิจวัตรมีการจัดสรรกาละเวลาช่วงมีตารางตะเริงอะไรอะไรเอาไว้อย่างเพียบพร้อมเพราะเราก็ควรจะต้องกะให้เป็นกะเวลาให้เป็นถึงเวลาฟังธรรมเอาฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ความรู้ไปทำให้เราเกิดเจริญได้เพราะฉะนั้นจะเจริญด้วยอธิศีลได้เอาไปปฏิบัติเจริญด้วยอธิจิตมีปัญญารอบรู้ว่าเราเจริญ อธิจิตก็หมายความว่าที่ตัวหลักนี่แหละถ้าจิตเป็นประธานไม่เจริญกายกรรมวจีกรรมก็ไม่เจริญขึ้นแต่ถ้าจิตตัวประธานนี่เจริญลดละกิเลสได้มีปัญญาญาณมีพลังมีกำลังมีอินทรีย์พละหรือมีวสีสามารถที่จะไม่ให้กิเลสเกิดมีแต่กุศลกรรมที่จะเกิดทางจิตทางกายทางวาจาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันก็เจริญไปด้วยกันทั้งหมดนะเพราะงั้นการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเลยอาตมาเคยเอาสูตรต่างๆของพระเจ้ามาว่าการฟังธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากได้ฟังสัตธรรมจากสัตบุรุษเนี่ยอยู่ในหลายสูตรมากเลยพระเจ้าท่านยืนยันว่าเนี่ยเป็นทางที่จะเจริญถ้าไม่ฟังธรรมไม่เจอสัตบุรุษแล้วไม่มีทางพัฒนาได้โดยเฉพาะเราเป็นสาวกภูมิสาวกภูมิหมายความว่าเราไม่เป็นปัจเจกเราไม่ได้มีความตรัสรู้เองบรรลุธรรมเองมีอริยคุณหรือมีอรหัตคุณเองเป็นของตนเองอย่างแท้จริงแล้วอย่างยั่งยืนเราก็จะต้องฟังจากผู้อื่นที่เป็นผู้รู้เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องมีเหตุมาอยู่ดีๆบรรลุเอาเองอยู่ดีพลักบรรลุเองไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ได้แล้วอย่าไปหวังอย่างนั้นอย่าไปอวดดีมีอัตตามานะว่าไม่ฟังใครแล้วว่าจะบรรลุเองว่าไม่ต้องไปเป็นถูกสิทธิ์ใครอะยิงพยองจะค้นคว้าเองนิมนต์อีกกี่ชาติเชิญนิมนต์ถ้าใครจะอวดดีขนาดนั้นควรจะเป็นสาวกภูมิท่านตรัสรู้แล้วเรียนรู้ตามท่านยังจะตายอยู่แล้วยังไม่ค่อยจะได้เลยนี่ยังไปหาเองหน่อยหวังตาบอดขี่ถือปองเหรอรู้จักตาบอดขี่ถือปองไหมนะหวังให้คนตาบอดนี่ไปคลำหาช่องที่จะอุจจาระโอ้ช่องอุจจาระเล็กนิดหน่อยนะแต่พอดีไปนั่งไม่ได้เจตนาไปนั่งตรงพออุจจาระปักโอ้ยลงร่องพอดีเลยเว้ยอย่าหวังเลยตาบอดขี่ถือปองลานชานเนี่ยมันจังเยอะตั้งแยะมันกว้างนะมีช่องอยู่นี่ตึงนะโอ้ให้ตาบอดไปคลำหาช่องเล็กนั่นนะเพื่อที่จะแล้วก็อุจจาระลงปักพอดีตรงนั้นด้วยนะโอ้ยไม่มีแปดไม่มีเปื้อนเลยยากมากเป็นสำนวนเป็นโวหารเป็นคำพังเพยของอีสานเขาอย่าไปหวังซะยากเลยเพราะงั้นเราเป็นสาวกภูมิต้องรู้ฐานะว่าเราเป็นสาวกภูมิอย่าเข้าใจผิดว่าเราเองนี่เป็นผู้ที่เป็นปัจเจกแล้วตรัสรู้เองแล้วมีความรู้เองมาเองแล้วย่อมไม่ต้องการของใครสมมุติว่าเราเป็นปัจเจกนะแต่เราทำเป็นน้อมตนเป็นสาวกภูมิก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยมาศึกษาไปถ้าเป็นปัจเจกจริงเดี๋ยวมันก็ออกมาเองเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นเหมือนกันเราก็รู้แล้วไม่ต้องไปพึ่งกันก็ได้มันจะรู้เองอ่ะไม่มีปัญหาไม่เสียตรงไหนหรอกเหลี่ยมเหลิมอะไรนะมันอัตตามานะถ้าไม่มีอัตตามานะเสียเป็นสาวกภูมิทำตนเหมือนสาวกภูมิก็ได้ไม่ต้องไปยิงพยองอะไรถ้าไปยิงพยองแล้วตัวเองไม่ใช่ปัจเจกจริงก็เป็นไงซวยอีกกี่ชาติไม่ก็ท่าเลยแต่ถ้าเป็นทำตัวอ่อนน้อมทำตัวเป็นสาวกภูมิไปถ้าแม้เรามีจริงไม่เสียเหลี่ยมเสียครูอะไรเลยไม่แปลกอะไรนี่ก็เราเองก็ตอนที่ยังไม่รู้มันก็คือไม่รู้ก็มาเป็นสาวกภูมิกับผู้ที่เขารู้ก็มาเรียนกับผู้ที่เขารู้อ๋อได้เกิดก็ดีแล้วนี่ก็เขาให้จริงๆอ่ะเราไม่รู้ก็เราได้อันนี้เป็นเชื้อที่ต่อให้เราเกิดรู้ก็ดีนี่ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนถ้าเราได้เกิดรู้เราได้เกิดธรรมะอะไรที่ดีขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะข้อที่4ฟังธรรมเพ่งโทษตอนนี้นะมาเห็นมาเนี่ยตำราเพียนนะไม่มากไปด้วยความเลื่อมใสในภิกษุผู้ใหญ่ผู้กลางผู้แก่ผู้เยาว์อะไรก็แล้วแต่มีทั้งภิกษุในระวกะผู้กลางผู้เป็นเถระใหญ่เราก็ไม่สรุปแล้วก็คือไม่เลื่อมใสในภิกษุต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้เก่าผู้ใหม่เล่นไม่เลื่อมใสในภิกษุมันกิเลสมันขึ้นแล้วเนี่ยอัตตามานะมันขึ้นถ้ามันไม่เจริญแล้วมันหยิ่งผยองมันมีอัตตามานะขึ้นไม่ฟังธรรมไม่เจริญด้วยอธิศีลหลงตัวหลงตนมันจะไปเตลิดเพลิดไปอย่างนี้เลยเมื่อมาวัดก็มาฟังธรรมก็ไม่ฟังธรรมนะเอาแต่แค่มาวัดหรือจะเอาให้หนักไปเลยไม่มาแล้ววัดฟังธรรมไม่ต้องฟังเจริญด้วยอธิศีลมันจะไปได้มาจากไหนตัวเองแล้วก็ไม่ต้องเลื่อมใสแล้วพระเจ้าต่างๆนานาผู้เก่าผู้ใหม่อ้วกก็หนึ่งในตองอูเลยเนาะนี่มันเสื่อมเสด็จแล้วเนี่ยเสื่อมได้ที่เลยเนี่ยอาตมาว่าเสื่อมได้ระดับนะ ขนาดขั้นที่4เนี่ยเสื่อมได้ระดับแล้วหนักเข้าอีกตอนนี้กว่านั้นไปจริงด้วยเนาะลำดับนี่มันชัดเจนอยู่ลำดับที่5เนี่ยฟังธรรมเพ่งโทษแล้วอีตอนนี้นอกจากเราไม่นับถือแล้วต่อให้สมณะองค์ใหญ่เถระขนาดไหนมาฟังก็ฟังไปก็เฮ้ยไม่จริงยังไม่ถูกฟังธรรมเพ่งโทษไปเลยหาเรื่องอะไรอย่างนี้ไปเลยใหญ่มากเลยอีงวดนี้นะอีงวดนี้ใหญ่มากเลยแน่นอนคนคนนี้นี่เสื่อมเด็ดขาดเลยอย่างนี้ละเด็ดขาดเลยแม้พระอรหันต์เจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วย่อมฟังธรรมผู้ที่แสดงธรรมไม่ดีก็ตามแสดงธรรมไม่เก่งก็ตามท่านก็ฟังได้ขอให้เขาแสดงธรรมเถอะอย่ามาไอ้นี่ไม่ใช่แสดงธรรมไอ้นี่มาพูดบ้าๆบอๆมาส่อเสียดมาพูดหยาบนะมาพูดหยาบมาพูดส่อเสียดมาพูดโกหกมาพูดเพ้อเจ้อต่างๆนานาพระอรหันต์ก็ต้องรู้ว่านี่เป็นเพ้อเจ้อนะพูดอะไรไม่รู้นะโอ้โหไม่ใช่น้ำท่วมทุ่งนั้นนะน้ำท่วมโลกอะไรก็ไม่รู้นี่พระอรหันต์ต้องรู้หรือว่ามาน้ำท่วมแค่บ่อก็รู้แล้วใช่ไหมไม่ต้องท่วมถึงทุ่งหรอกนี่น้ำท่วมแค่บ่อก็รู้แล้วอ๋อนี่มันพูดน้ำเพ้อเจ้อน้ำท่วมบ่อน้ำท่วมทุ่งอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีแก่นสารสาระแต่พระอรหันต์ย่อมไม่เพ่งโทษใครก็รู้ผู้นี้อ๋อผู้นี้เป็นอย่างนี้ลองฟังผู้นี้เทศสักสองสามเที่ยวอ๋อเที่ยวไหนเที่ยวไหนก็น้ำท่วมทุ่งน้ำท่วมบ่อไม่ได้มีสับปะรดอะไรเลยเนาะมังคุดมังคุดละมุดลางสาดก็ไม่มีนอกจากสับปะรดไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะในสายลมพูดไปไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีโรคไม่มีภัยฟุ้งซ่านอะไรไปก็ไม่เข้าเรื่องฟังแต่สองสามทีพระอรหันต์ก็รู้แล้วคนนี้ก็เออเอาละขอบคุณทีหลังก็ไม่จะไปเสียเวลาเลยเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ก็ไม่โกรธไม่เคืองไม่เพ่งโทษก็เขาเป็นของเขาถ้าบอกเขาได้ก็เตือนเขาว่าเทศให้มันมีสาระหน่อยหรือสอนได้สอนเลยพระอรหันต์ก็จะสอนเองข้อที่ห้าฟังธรรมเพ่งโทษข้อที่สี่ยินดีหรืออะไรสักการะกอดอะไรข้อที่6ขออภัยแม่เหลื่อมไปเหลื่อมมาข้อที่5ไปแล้วข้อที่6แสวงบุญนอกขอบเขตพุทธข้อนี้ลึกซึ้งนะแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธนี่พวกเรามีอยู่เยอะข้างนอกไม่ต้องพูดเลยเช่นไปขอหวยเนี่ยแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยพาทำอย่างเงี้ยไปกราบไหว้จอมปลวกไปกราบไหว้ไอ้ต้นไม้ไปกราบไหว้เอาแล้วนี่ไอ้ต้นกล้วยออก2ปลี ไหว้แล้ว ไอ้แบบนี้มันไปแสวงหาบุญนอกขอบเขตพุทธไปไหว้ขอส่วนบุญขอของดีอะไรจากอะไรต่างๆหน้าๆหน่อยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแม้แต่ไปขอบอกว่าอ้าวช่วยเหยียบถนนให้ด้วยเนี่ยนอกขอบเขตพุทธอ้าวขอให้เคาะหัวให้หน่อยเถอะนี่ขอนอกขอบเขตพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยเคาะหัวใครแบบนี้เลยอาตมากลัวคนที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนที่เก่งเท่าไรอาตมาไม่กลัวกลัวคนที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้านะขอหัวก็เจริญได้นี่มากเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเก่งกว่าจริงๆอาตมาละกลัวเลยนะถมร้อยให้มั่งเขกหัวให้มั่งก็เจริญเหมือนกันโอ้โหอาตมาว่านี่แหละมันนอกขอบเขตพุทธไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่ก็ยอมรับนับถือกันในระดับผู้บริหารใหญ่ของประเทศจนกระทั่งถึงระดับล่างและพุทธศาสนามันเหลืออะไรและผู้บริหารไม่เคยจับเลยแต่อาตมาพูดสัจธรรมจะจับเข้าคุกและนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรอาตมาก็งงๆนะที่จริงไม่งงหรอกรู้ความจริงแต่ไม่รู้จะพูดไงใช้ภาษาสำนวนไปอย่างนั้นละงงอ่ะที่จริงไม่ได้งงหรอกอาตมากระจ่างรู้ดีอยู่ว่าอะไรคืออะไรแต่ก็พูดเป็นสำนวนไปงั้นเองให้พวกคุณเอาไปคิดมันแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธนี่มันมีอีกมากเลยจะพูดไปแล้วแม้แต่รดน้ำมนต์นี่ก็นอกขอบเขตพุทธไปก็ถึงก็อ๋อขอให้สวดมนต์ขอให้รดน้ำมนต์ให้หน่อยไม่มีพระเจ้าสอนไว้ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลโดยเฉพาะในมหาศีลตรัสไว้ชัดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดนี่เป็นศีลของเธอประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายอย่าพึงทำพอเราไม่ทำเข้าก็หาว่าเรานอกรีดลบล้างวัฒนธรรมอันดีงามหรือดีซามกันแน่หรือดีแตกดีซ่านกันแน่คือมายืนยันกับพระไตรปิฎกยืนยันพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันแล้วท่านก็แปลกันไว้เองนะอาตมาไม่ได้แปลโดยซ้ำท่านก็แปลไว้เองบอกฉันไม่ได้รดน้ำมนต์เอาแล้วอย่างนี้มันไม่รดน้ำมนต์คืออะไรอ่ะตลกแก้ตัว คนแก้ตัวคือคนอะไรก็แล้วแต่เถอะนะนี่อย่างนี้เป็นต้นนะว่าการแสวงบุญนอกขอบเขตพูดนั้นยังมีอีกมากนี่ก็พูดตัวชัดๆเด่นๆยังมีลึกซึ้งซับซ้อนอยู่เชิงนี้เชิงนั้นต่างๆนานาแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธทอดกฐินก็ตามก็เป็นนอกขอบเขตพุทธผ้าป่าก็ตามก็นอกขอบเขตพุทธแม้แต่จะมาสวดมนต์ไหว้พระมาศึกษาธรรมะอะไรต่างๆนานานี่ถ้าลึกซึ้งซ้อนลงไปแล้วก็ไปศึกษาเพื่อที่จะเอายศเอาชั้นศึกษาเอาประกาศนียบัตรศึกษาเอาปริญญาศึกษาเอาอะไรแล้วก็ชื่อว่าจะเป็นแลกเงินแลกทองเขาก็ว่านี่คือพุทธศาสนาทั้งนั้นอาตมาขอย้ำตรงนี้ว่าไม่ใช่พุทธนอกทางพุทธนอกขอบเขตพุทธจะสร้างมหาวิทยาลัยมาเรียนกันเพื่อที่จะได้ปริญญาเพื่อที่จะได้ประกาศนียบัตรรับรองศึกษาเสร็จแล้วก็มากินข้าววัดแล้วก็เรียนฟรีแล้วก็ให้ญาติโยมนี่จ่ายสตังค์เลี้ยงดูเอาไว้พอได้ใบได้บัตรได้เบอร์แล้วก็ศึกเข้าไปแย่งลาภแย่งยศในทางโลกนั่นน่ะนอกขอบเขตพุทธขอยืนยันนั่งยันไม่ตีลังกาเพราะเป็นพระแล้วไม่ตีลังกายันนี่พูดให้มันลึกไปหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะไปกันอย่างไรในศาสนาพุทธอาตมาพูดอย่างนี้แหละเขาถึงจะปราบปรามให้อาตมาถอนรากถอนโคนไม่ให้เหลือเพราะว่าปากชัดแต่เขาไม่ว่าอย่างนั้นเขาหาว่าปากจัดอาตมาว่าอาตมาปากชัดเพราะพูดนี่มันชัดเจนมันชัดจนกระทั่งคนอื่นฟังแล้วมันแบบนี้มันรู้เรื่องนี่ว่าอย่างนี้เราเสียผลนี่ว่าเป็นที่ได้พูดอย่างนี้คนอื่นเขาเข้าใจเด็กๆเล็กๆ ก็เข้าใจได้แบบนี้เอ้ยเดี๋ยวเขาแย่บัลลังก์หลุดเก้าอี้คลอนแน่สั่นคลอนเก้าอี้สั่นคลอนแน่เพราะฉะนั้นจะจัดการปราบปรามนี่ก็เป็นสัจจะมันเป็นเรื่องจริงอาตมาพูดนี่ก็พวกคุณก็ไม่ต้องไปพูดมากนักหาศึกเข้าบ้านมากมายก็ไม่ดีนะฟังก็รู้แล้วคุณก็พยายามก็แล้วกันถ้ามันรู้ว่าอย่างนี้มันเป็นโอทภัยไม่ควรจะพูดก็อย่าไปพูดแต่ในพูดสู่คุณฟังแม้แต่ใส่ศึกมานั่งฟังวันนี้ก็ไม่เป็นไรมันพูดไปแล้วพูดไปแล้วเป็นไงเป็นกันยังไงยังไงก็มานุ่งผ้าขาวแล้วนี่จนป่านนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่าจะต้องนุ่งผ้าขาวนี่ไปตลอดกาลนานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อาตมาไม่คิดหรอกว่าจะต้องนุ่งอะไรก็ไม่รุ่งอะไรอาตมาว่าหลายคนในที่นี้คงวางใจแล้วถ้าอาตมาจะนุ่งผ้าขาวนี้ไปตลอดกาลนานจนตายนี่เป็นไงอ้าวดีซะด้วยเหรอโอ้โหยังไงงั้นน่ะอาตมาจะกลับไปนุ่งจีวรไม่ดีกว่าเหรอฮะกลับไปนุ่งจีวรอย่างเดิมไม่ดีกว่าเหรอเอ๊ะมี2กระแสกระแสหนึ่งว่าดีกระแสหนึ่งว่าไม่ดีเอาละเราไม่ต้องไปพูดถึงอนาคตเรื่องอย่างนั้นมันเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนข้อสำคัญแต่ว่าขณะนี้นี่เราทำได้ดีไหมความเสื่อม7ประการนี้เราทำได้โดยไม่เสื่อมได้ไหมถ้าไม่เสื่อมใน7ประการนี้จริงอันนี้สิเป็นประโยชน์กว่าไปเถียงกันนุ่งขาวนุ่งเหลืองนุ่งนั่นนุ่งนี่อะไรมันไม่เข้าท่าอะไรเท่าไหร่หรอกแต่มันก็มีประโยชน์มันก็มีส่วนประกอบบ้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธนี่อาตมาพูดไปเท่านี้นี่มันก็ไม่เห็นน้อยแล้วนะพูดสั้นๆยกตัวอย่างบ้างในตีหัวเข้าบานพอเข้าใจได้นะมันออกนอกเรื่องนอกทางแสวงบุญนอกขอบเขตไปเยอะแยะเลยอันที่7นะอันที่7เนี่ยสักการะก่อนในสิ่งที่เป็นสิ่งนอกพุทธศาสนาเช่นไปเอาง่ายๆยกตัวอย่างนะสมมติว่ามาให้ทันทีเลยนะเอาจริงๆเลยนะเป็นเรื่องจริงถ้าคุณเป็นจิตอย่างนี้เลยจะชัดเลยนะคุณไปพับไปงานใดงานหนึ่งเจอคนสองคนคนสองคนนี้เป็นอาจารย์ทางศาสนาทั้งคู่คุณผู้ฟังก็ไหว้อาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งก่อนเราจะรู้เลยว่าอ๋อคนนี้นี่สักการะใครก่อนถ้าสองคนนี้คนละขั้วเลยนะรู้ได้เลยคนนี้สักการะใครก่อนใจโน้มไปทางไหนใจโน้มไปทางไหนเข้าใจชัดไหมในนี้ใช่เลยแม้แต่คุณเป็นพุทธก็ตามแต่เสร็จแล้วคุณก็บอกว่าเราไม่ค่อยศรัทธาเราพุทธแต่แม้ศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นคนนี้นี่นะโอ้โหเราศรัทธานะคนนี้เนี่ยพอดีวันใดวันหนึ่งคุณก็ไปเจอกันคนนี้แหละคุณศรัทธาเป็นศาสนาอื่นนะแต่คุณก็แบกเบอร์ติดป้ายพุทธไปแท้ๆนะคนศาสนาพุทธไปด้วยคุณก็ไปสักการะคนที่คุณไม่ใช่คุณไม่ใช่พุทธนี่แหละ ก่อนเพราะคุณศรัทธาจริงๆก็ชัดเจนอีกอ๋อนี่ใช่แล้วคนนี้ใจออกแล้วคนนี้ใจออกแล้วเห็นชัดๆนี่เป็นรูปธรรมอธิบายเป็นรูปธรรมทีนี้เป็นนามธรรมสักการะก่อนนี่ก็หมายความว่าเราระลึกถึงก่อนเราเคารพก่อนเราเชื่อถือก่อนเอามาอาศัยในชีวิตก่อนคุณจะเอาอันนั้นก่อนพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาปั๊บแล้วคุณจะเลือกกรรมวิธีอย่างใดถ้ากรรมวิธีของลัทธินี้กรรมวิธีของลัทธินี้เสร็จแล้วคุณก็เลยถึงเอากรรมวิธีนี้ก่อนเลยเชื่อมั่นกว่ายิ่งมีเวลาน้อยยิ่งจำเป็นสำคัญคว้าก่อนเลยยิ่งชัดว่าคุณเองคุณสักการะอันใดอันนั้นก่อนยิ่งจำเป็นสำคัญคว้าก่อนเลยยิ่งชัดว่าคุณเองคุณสักการะอันใดอันนั้นก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่เสื่อมแล้วจากพุทธก็จะต้องไปสักการะอันที่ไม่ใช่พุทธก่อนแน่นอนนี่ชัดเจนขึ้นไหมสักการะก่อนทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันจะเป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลึกๆในจิตใจของเราเราเองก็ต้องตรวจตราของเราดูว่าเออเราเองเนี่ยออกไปไหมเอาทีนี้ถ้าจะพูดให้เข้าเลยนะตอนนี้พูดเข้ามาในนี้เลยอโศกอาตมามั่นใจว่าอาตมาทำงานศาสนาของพุทธเนี่ยอโศกนี่ทำงานศาสนาพุทธเข้มข้นและอาตมามั่นใจว่าเนี่ยเท่าที่อาตมามีภูมิอาจจะไม่ดียอดสมบูรณ์ 100% แหละนะเราพูดเผื่อไว้ที่จริงอาจจะ 100% ก็ได้ไม่แน่หรอกอาตมาพูดเผื่อไว้ตามประสาต้องถ่อมตนไว้หน่อยก็เท่านั้นแหละจริงๆอาจจะ 100% อาตมาก็ว่าเอาละอาจจะไม่อาตมานำศาสนาพุทธนี่มาสอนพวกเรานี่อาจจะไม่บริบูรณ์บริสุทธิ์หรือว่าไม่ถูกต้อง 100% ก็ตามแต่อาตมาว่ามันก็เป็นเนื้อแท้อาตมามั่นใจว่าไม่ต่ำกว่า 90% นะนี่หมายความว่าถ่อมตนนะถ้าไม่ถ่อมตนแล้วขอร้อยในฐานะอาตมาเป็นโพธิสัตว์นะย่อมรู้ว่าอะไรสมบูรณ์ตรงไหนอะไรต่ออะไรนี่ก็แสดงธรรมอยู่ถึงขั้นสุดยอดอะไรก็แสดงกันอยู่เลยสุดยอดไปถึงขั้นพุทธภูมิก็แสดงกันไม่ใช่น้อยอยู่แล้วแม้อาตมาจะไม่รู้จากตรงยอดที่แค่ใบไม้กำมือเดียวชื่อเนาะเอาละก็ไม่เป็นไรก็ถ่อมตนไว้ไม่ถึงร้อยก็ตามจะ90อาตมามั่นใจว่าศาสนาอโศกเนี่ยเป็นพุทธถึง 90%ทีนี้ผู้ใดมาศึกษาที่นี่แล้วก็ศรัทธาอโศกขนาดนี้สักการะชาวอโศกสักการะอะไรก็แล้วแต่ในเนื้อของอโศกเท่านี้เสร็จแล้วคุณก็ไปสำนักนั้นไปสำนักนี้ลัทธิโน้นลัทธินี้คุณก็อ่านใจคุณดูกันแล้วกันว่าใจคุณไปสักการะอะไรโน้มเน้นไปทางไหนบ้างแล้วถ้ามันไปมานานๆไปก็โอ้เราก็วันๆคืนๆก็สักการะก่อนระลึกถึงอันโน้นก่อนมีเปรี้ยวมีหวานก็ระลึกถึงทางโน้นก่อนมาทางนี้ทีหลังก็ได้นานๆว่างๆมาทีเดี๋ยวจะหาว่าลืมคนเก่าคนแก่มาบ้างแต่ไอ้ที่มีเปรี้ยวมีหวานนี่ก็ไปที่โน้นมากกว่าสักการะก่อนมีแนวโน้มมีความศรัทธาเลื่อมใสมีความผูกพันมีน้ำใจถ้าจะพูดถึงเรื่องเชิงสองคนก็บอกว่าไม่มีใจกับคนอื่นแล้วมีใจไปมีใจกับคนอื่นแล้วถ้าอย่างนี้นี่ละสักการะก่อนได้แน่ๆเลยไม่ต้องเอาอะไรอื่นเอาแค่อโศกนี่ก็ได้เอาแค่อโศกนี่ก็ได้แต่ตมาว่าจะมีอย่างนี้นะมากคือว่าก็ไม่ได้ไปศรัทธาไม่ได้ไปเลื่อมใสอะไรมากกว่าหรือไปสักการะก่อนอะไรมากกว่าหรอกแต่ว่ามันเบื่ออโศกไม่สักการะใครหรอกแต่ก็ไม่ไปไหนแต่ก็ไม่มาอโศกขอพักยกดรอปไปหน่อยคล้ายๆอย่างนั้นนะอาตมาว่าอย่างนี้มีเยอะคือว่ามันแพ้ภัยตัวมันเหนื่อยมันสู้ไปแล้วมันก็ไม่เจริญเท่าที่ควรอันนี้อาตมาว่าความคิดอย่างนี้นี่เป็นการเสื่อมด้วยนะความคิดอย่างนี้เป็นการเสื่อมด้วยเสื่อมอย่างไรเสื่อมก็คือว่าจิตของเรามันไม่สู้นะมันไม่สู้ทั้งที่คุณเองคุณไม่มีใจอื่นไม่มีทางอื่นไปไม่มีทางเลือกไม่ได้ไปศรัทธาเลื่อมใสอะไรนอกกว่านี้หรอกก็เลื่อมใสศรัทธานี้แหละแต่ไม่เอาแล้วหยุด ไม่ปฏิบัติไม่ไปฟังธรรมไม่ไปอะไรแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรจะทำอะไรก็ไม่รู้ว่าทำอะไรแบบนี้อาตมาว่าเสื่อมหรือรู้เหมือนกันประชดเลยไอ้ที่เคยสอนเอาไว้ไอ้ที่เคยบอกไว้เคยตั้งกรรมฐานเอาไว้ตอนนี้หยุดอยากกินก็กินอยากเสพก็เสพอยากอะไรต่ออะไรไปหรือว่าไม่มากไม่แรงอะไรก็ตามขอออกนอกหน่อยเถอะนะซัดซะเลยอันนี้ก็แสดงว่ามันอัดอั้นมันมากหรือไงกดดันไว้มากหรือไงให้ตรวจสอบนะตรวจสอบมันคงจะเป็นเพราะกดดันไว้มากแล้วมันก็เลยเกิดการอึดอัดในด้านจิตวิทยานี่เขาศึกษากันอยู่อันนี้เขาก็รู้ใครๆก็รู้ไม่จำต้องไม่ต้องเอาถึงศาสนาพุทธศาสนารู้แน่นอนแม้แต่ไม่ถึงขั้นศาสนาพุทธเขาก็รู้อยู่แล้วมันกดดันมันเก็บกดใช้ภาษาสมัยใหม่ว่ามันเก็บกดมากมันก็ต้องคลายบ้างก็เอาละให้รู้ว่าเราเองเราทำเพราะมันเก็บกดมากเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องมาพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเราทำได้แต่วิธีเก็บกดทำไมเราทำได้แต่วิธีกดดันไว้สรุปก็คือได้แต่วิธีสมถะแถมวิธีสมถะแล้วมาเรียนพุทธนี่มันไม่เหมือนของที่อื่นเขานะของที่อื่นเขานี่เขาเรียนเก็บกดนะแต่เขากดแล้วเขาให้ลืมเขาสอนให้ลืมไม่เหมือนพุทธพุทธนี้ไม่ให้ลืมทิ้งไม่ให้ลืมทิ้งแต่พักไว้ชั่วคราวได้แต่อย่าทำเป็นลืมมันแต่ในศาสนาอื่นนั้นสอนกฎแล้วให้ลืมไปเลยลืมความชั่วไปเลยลืมเฉยๆนะลืมเฉยๆเราจะมีอนุสัยอาสวะอะไรหรือไม่ฉันไม่รู้อ่ะฉันลืมมันไปเฉยๆลืมเหมือนมันไม่มีลืมเหมือนไม่มีเพราะงั้นถ้าบอกว่าวิธีนี้วิธีทำลืมมันไม่มีเลยคุณทำบ่อยๆบ่อยๆมันก็มีฤทธิ์เท่ากับกฎนั่นแหละกฎแล้วไม่ต้องไประลึกถึงกฎไม่ต้องไประลึกถึงซึ่งต่างกับพุทธพุทธให้ระลึกถึงใช่ไหมพุทธให้ค้นคว้าให้จับขึ้นมารู้ให้หมดเพราะฉะนั้นจึงต่างกันเพราะนั้นที่เขาให้ลืมไปเลยคุณจึงมีทางเดียวเหมือนกันทางเดียวว่าลืมไปเลยทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เกิดอาการดันขึ้นมากดดันขึ้นมาระเบิดมันไม่มีปฏิกิริยาดันขึ้นมาระเบิดมันทำทิศเดียวมันก็ไปได้นานนานนานนานนานแต่มันไม่หายเชื้อแท้มันไม่หายเชื้อแท้เลยจริงๆที่อาตมาพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านมีการระลึกชาติไปได้นานนานนานที่พูดผ่านมาแล้วตอนต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เก็บกดประเภททำลืมลืมเป็นนานเป็นนิรันดร์ปานนิรันดร์นี่แหละพวกนี้เนี่ยถึงวาระหนึ่งก็หมดฤทธิ์ที่จะกดดันไปได้อีกให้คุณมีอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีพลังที่จะส่งอะไรไปให้ออกไกลออกไปนี่นะมันก็ส่งไปได้เท่าที่คุณมีพลังส่งจากนั้นแล้วคุณหมดฤทธิ์นอกจากหมดฤทธิ์แล้วความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมชาติคุณจะไม่มีฤทธิ์ดันมันไว้ให้เป็นอย่างเก่าได้อีกมันจะกลับคืนมากลับคืนมาเพราะฉะนั้นคนที่ไปกดไว้นานหลายล้านชาตินี้คุณยิ่งนานยิ่งช้ามากเลยแทนที่คุณจะได้ล้างไม่ได้ล้างกว่าไอ้นี่มันจะกดไปก็ใช้เวลาซะตั้งนานกว่ามันจะขึ้นกลับคืนมาอีกก็อีกตั้งนานเสร็จแล้วไม่ได้เรียนรู้อย่างพุทธอีกด้วยคุณก็กดไปกดมาอยู่นั่นแหละกดไปแล้วก็ขึ้นมากดมันขึ้นมาแล้วก็กดไปกดไปแล้วก็ขึ้นมากดมาแล้วก็ขึ้นไปอยู่นั่นน่ะอีกกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านชาติล่ะฟังเท่านี้ก็เมื่อยแล้วแล้วมันก็ไม่เป็นผลสำเร็จอยู่นั่นเองอย่างเดิมเพราะศาสนาปานนิรันดร์พวกนี้นี่นะไม่มีวันนิรันดร์จริงหรอกแต่ที่ว่านิรันดร์ก็เพราะว่ามันไม่ได้ล้างมันก็นิรันดร์อยู่ในวัฏสงสารอย่างนั้นน่ะถ้าคุณตามมาพบกับสูตรหรือศาสนาที่เขาพาคุณกดข่มความชั่วและคุณจะทำแต่ดีได้ตลอดกาลนานมันก็ดีแต่คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะพบแต่ตัวที่จะพาไปสู่ดีไปพบแต่ตัวดีนี้ทั้งหมดคุณแน่ใจได้ยังไงคุณแน่ใจได้คุณก็ตัดเชื้อมันถึงจะได้เหมือนพุทธตัดเชื้อมันก็ไปเข้าไปแล้วมันไม่มีไปจริงแต่นี่ตูมีคุณต้องมีตั้งเป็นกองสมมติว่านี่เป็นอะไรอ่ะเป็นถังกัมมันตภาพรังสี หรือถังอะไรล่ะถังขยะถังแก๊สเน่าอะไรคุณไปฝังมันไว้แล้วมันมีปฏิกิริยาทั้งสิ้นอะไรก็แล้วแต่มันไม่หยุดนิ่งอาตมาตั้งชื่อไอ้สิ่งที่อยู่ในหลุมลึกของอนุสัยอาสวะเนี่ยเป็นปฏิกิริยาที่ไม่นิ่งมีโปรตอนอิเล็กตรอนมีพลังงานมีพลังงานที่มันเป็นพลังงานมันจะมี2หน่วยเสมอกิเลสมันเป็นเรื่องพลังงานจิตวิญญาณเป็นเรื่องของพลังงานกรรมเป็นเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นมันจะทำตัวของมันอาตมาตั้งชื่อไว้ว่าชีรานุปาธิกับชีวานุปาธิอาตมาเป็นคนตั้งเองเอาภาษาบาลีมาตั้งชีรานุปาทิก็หมายความว่าตัวธาตุตัวนั้นน่ะที่อยู่ในก้นบึ้งตัวนั้นน่ะมันยังทำงานอยู่ทั้งสองธาตุนี้ตัวหนึ่งเป็นตัวชีรานุปาทิก็หมายความว่าลักษณะที่มันจะแก่ชีระจะแก่แล้วก็จะเสื่อมไปได้อีกตัวหนึ่งชีวะชีวานุปาทิตัวนี้มีแต่จะเกิดเป็นชีวะไม่แก่มันมีทั้งสองลักษณะเพราะถ้าเมื่อผู้ใดไม่ได้ไปเรียนรู้ทำให้มันลดลงลดลงจนกระทั่งมันมีอำนาจเสื่อมเสื่อมเสื่อมเสื่อมแก่แก่เสื่อมเสื่อมเสื่อมจนกระทั่งเสื่อมจริงแล้วก็สูญได้คุณไม่ได้ทำอย่างพุทธแบบนี้คุณจะไม่มีลักษณะชีรานุปาธิมากแต่คุณจะมีชีวานุปาธิที่ถูกกดข่มมันก็ยังจะเป็นชีวะอยู่นั่นเองกดข่มมากเท่าไรมันก็ยิ่งจะแตกตัวเหมือนกันกับตัวยีสต์มันจะแตกตัวแตกตัวตัวสักวันหนึ่งมันก็ดันกลับเข้ามาอีกถ้าไม่ให้เพราะคุณเรียนวิธีกดใช่ไหมแต่ไอ้เจ้านี่มันก็มีพลังแตกตัวคุณก็กดกดก็แตกตัวกดก็จะระเบิดกดจะขึ้นคุณก็กดระเบิดก็จะขึ้นแอคชั่นรีแอคชั่นปะทะกันอย่างแรงเป็นยังไงเป็นยังไงเด็กๆตอบได้ไหมเอาเด็กๆก็ได้มันก็ระเบิดเข้าให้เท่านั้นเองคนนี้ก็บ้าสิคนนี้ก็ไปไม่มีทิศไม่มีทางเลยเนี่ยอาตมาอธิบายเป็นรูปธรรมให้ฟังเพราะฉะนั้นสายนี้จะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นได้สายเนี่ยเพราะไม่ได้เรียนรู้ความจริงไม่ได้ทำถูกสภาพอย่างแท้จริงเลย ต้องรู้สัจจภาวะสัจจภาวะเนี่ยต้องรู้ภาวะหรือความปรากฏความเป็นความมีที่จริงเป็นสัจจะให้ได้ศาสนาพุทธนี่เรียนรู้สัจจภาวะเล็กน้อยละเอียดขนาดนามมาทำระดับไหนก็เรียนรู้เพราะฉะนั้นก็มาเรียนกันแล้วก็พยายามภาคเพียรพิสูจน์เมื่อคุณพิสูจน์แล้วคุณก็จะรู้อย่างที่อาตมารู้เนี่ยก็อาตมาก็ได้ศึกษาพิสูจน์อบรมไปเอามาพูดเนี่ยอาตมาไม่ได้เอาตำรามาพูดอาตมาเป็นนักอ่านตำราที่แย่เป็นคนที่อ่านตำราที่แย่ไม่ค่อยอ่านตำราถ้ามีเวลาอ่านตำราอาตมาจะอธิบายได้ดีกว่านี้มากหรือถ้าอาตมาเป็นนักศึกษาทางตำรามากๆเนี่ยอาตมาจะทำอะไรได้ดีมากกว่านี้เลยแต่อาตมาไม่มีเวลาเพราะเหตุการณ์มันเหมือนแก้ตัวนะพูดไปเหตุการณ์มันผูกมันมัดตัวอาตมาให้อาตมาต้องมาทำงานเพื่อแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหางานนี่สำคัญกว่าอาตมาจะไปอ่านตำราแม้แต่อาตมาเท่าที่ไม่ต้องอ่านตำราเนี่ยอาตมาก็มีความรู้พอที่จะแก้ปัญหามีความรู้แล้วไม่ต้องไปเปิดตำราเลยนี่มันก็มีความรู้มามีอาวุธพอมีอะไรต่ออะไรพอมีความเข้าใจมีความรู้ในโรคในอะไรๆพอแก้ให้พวกเราได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องไปค้นลึกๆโรคลึกๆหรือว่าอะไรลึกๆนั่นก็มาใช้อีกมันก็ยังพออยู่แล้วและมันก็รีบด่วนด้วยว่าคนเจ็บคนป่วยคนตายคนทุกข์มากที่จะต้องรีบช่วยก่อนอันนั้นมันอีกเพราะฉะนั้นปางนี้อาตมาบอกได้ว่าอาตมาเกิดมาใกล้กาลียุคนี้ทุกข์มากไหมความร้อนรนของมนุษย์มากไหมคุณว่าอาตมาพูดนี่เป็นการพูดยกเหตุผลเฉยๆหรือว่าเป็นความจริงฮะอาตมาพูดเนี่ยเอาละทุกคนเข้าใจและเชื่อว่าอาตมาพูดมีในไม่ยุคเหตุผลเฉยๆไม่ได้ยกเหตุผลเท่านั้นแต่เป็นความจริงว่าตอนนี้มันเป็นกาลียุคใกล้กาลียุคอาตมาเกิดมาในยุคนี้จึงไม่ใช่ยุคที่อาตมาจะต้องศึกษาให้แก่ตนเองมากนักแต่พร้อมกันนั้นอาตมาทำงานกับพวกคุณอีกไม่ใช่ว่าอาตมาไม่ได้ศึกษาอาตมาศึกษาโลกวิทูไม่ต้องศึกษาตำราหรือว่าความลึกซึ้งหรือว่าสิ่งลึกซึ้งซ้อนเชิงขึ้นไปอีกโดย บัญญัติตำราวิชาการที่ลึกซึ้งแต่อาตมามีความรู้ความเข้าใจหรือว่ามีความสามารถที่เอามาใช้กับพวกเราที่ทุกข์ร้อนมากๆขนาดนี้ได้พอและเป็นความต้องการอย่างสมส่วนสมสัดสมยุคสมสมัยเพราะมันร้อนมากมันทุกข์มากมันต้องรีบช่วยกันก่อนอย่างที่พระเจ้าเคยตรัสไว้ว่าคนหนึ่งไปถูกเขายิงลูกศรมาพอถูกยิงลูกศรมาแล้วคนที่ถูกยิงลูกศรนั้นก็มันต้องถึงขั้นต้องผ่าตัดเอาลูกศรออกพอบอกจะผ่าตัดคนที่ถูกลูกศรยิงก็ไม่ยอมให้ผ่าตัดบอกไม่ได้ยังไม่ยอมให้ผ่าตัดต้องรู้ซะก่อนหน่อยนะใครยิงคนยิงชื่ออะไรต้องไปตามมาให้รู้นอกจากคนยิงแล้วยิงด้วยลูกศร นี้ไม้อะไรน่ะอาบยาพิษยาพิษอะไรต้องไปสืบมาให้หมดก่อนถึงจะยอมให้ผ่าไอ้คนถูกลูกศร นี้ตายก่อนแง่แง่กว่าจะสืบมาได้คนไม่ยอมให้ผ่าตายก่อนแง่แง่ชั้นใดก็ชั้นนั้นเดี๋ยวพระเจ้าท่านตรัสวันนี้ชัดเจนมากเลยเพราะงั้นยุคนั้นเท่ากับอาตมาเป็นหมอผ่าตัดไม่ฟังเสียงแล้วใครจะยิงไม่ยิงช่างหัวคุณเถอะใครลูกศรไม้ไหนอาบยาพิษอะไรไม่ฟังเสียงแล้วมาผ่าอาตมาจึงผ่าแหลกเลยเพราะอาตมามีฝีมือผ่าพอแล้วเป็นศัลยแพทย์ที่ผ่าได้แม้แค่นี้ก็ผ่าได้ไม่ต้องรอฟังหรอกว่าจะงวนไม่ต้องเอาหรอกข้อมูลเหล่านั้นทีหลังไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีความสำคัญเท่าข้อมูลที่จะต้องเอาชีวิตคุณไว้ก่อนนี่สำคัญกว่าแก้ปัญหาปัจจุบันนี้ที่คุณทุกข์ร้อนนี้ก่อนส่วนในรายละเอียดอื่นจะลึกซึ้งสูงส่งมีอะไรอีกอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาไม่ได้เป็นเจ้าคุณอาตมาไม่ได้รับรางวัลอาตมาไม่ได้รับคำยกย่องไม่มีปัญหาแต่อาตมาช่วยคนพ้นทุกข์ได้ทำให้คนได้เกิดการพัฒนาเจริญงอกงามขึ้นมาได้นี่เท่าที่มันเป็นไปได้ทุกวันนี้ยากแสนยากเพราะกะลียุคองค์ประกอบของข้อมูลที่มันจะมอมเมามันจะมีฤทธิ์มีอำนาจดูดดึงคุณนี่มันแรงมากเหลือเกินอาตมาทำให้คุณรอดพ้นมาได้ปลอดพ้นมาได้ปริมาณเท่านี้อาตมาพูดย้ำซ้ำซากมาหลายทีอาตมาพอใจฝีมืออาตมาอาตมาไม่ได้ไปหลงระเริงว่าอาตมานี่เก่งเยี่ยมเก่งยอดอะไรได้มากมายหรอกช่วยคุณได้ขนาดนี้ปริมาณเท่านี้ได้คุณภาพขนาดนี้อาตมาไม่เสียดายชีวิตเลยตายไปในวินาทีนี้อาตมาก็พอใจแล้วได้ทำขนาดนี้เห็นผลขนาดนี้ซึ่งอาตมาเชื่อแน่ว่าสิ่งนี้เป็นสาระสัจจะจริงของพระพุทธศาสนาทำให้คุณรู้จักกิเลสให้รู้จักกรรมกิริยาให้รู้จักสิ่งที่เป็นเนื้อหาแก่นสารของศาสนาพุทธพอสมควรอาตมาเชื่อมั่นว่าคุณเชื่อจริงๆฟังได้แล้วเข้าใจแล้วไม่สงสัยลังเลเลยว่าอันนี้นะถูกต้องแล้วเป็นแต่เพียงว่าคุณยังทำมันไม่ได้เท่านั้นนะส่วนใหญ่ในที่นี้อาตมาเชื่อว่าอย่างนั้นรู้เลยว่าเราจะทำกับตัวเราอะไรแค่ไหนอีกมีสิ่งที่จะทำและมั่นใจได้ว่าถูกทางด้วยแต่คุณยังทำไม่สำเร็จสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ใช่ไหมเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าอาตมาจะตายคุณก็ยังมีสิ่งที่จะทำต่อไปได้อีกและคุณก็จะฉลาดคนอื่นๆก็จะเจริญซับซ้อนขึ้นมาอีกมาเป็นมรรคเป็นหมู่เป็นมวลเพราะฉะนั้นแม้อาตมาจะตายสิ่งนี้ก็ไปได้อโศกไปได้อาตมาไม่กังวลหรอกขณะนี้เพราะฉะนั้นทางฝ่ายไหนจะเอามาปราบปรามจะเอาอาตมาสิ้นชีวิตชีวาเลยก็ได้ตอนนี้อาตมาไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าอยู่ต่อก็ดีไม่ใช่ว่าอาตมาอยากอยู่หรือว่ากลัวตายอะไรไม่ใช่อยู่ก็ดีได้ทำต่อไปแล้วพวกเราก็จะได้ช่วยกันทำให้มันเจริญงอกงามขึ้นกว่านี้เพราะเมื่อมันมีดีกว่านี้ลึกซึ้งกว่านี้เป็นปึกแผ่นกว่านี้มันก็จะแข็งแรงกว่านี้ใช่ไหมจะยืนยงยืนยาวไปอีกมันก็ดีกว่ามันจะรีบสูญเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเองอาตมาคิดว่ายังไม่อยากตายตอนนี้อยากจะอยู่ไปอีกต่อเพื่อดีทำประโยชน์ต่อไปอีกนี้ไม่ใช่ข้อแก่ตัวแต่เป็นเรื่องสมควรแล้วใช่ไหมเป็นเรื่องสมควรอยู่อาตมาก็ทำไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แม้แต่สังขารร่างกายมันห้ามไม่ได้มันเสื่อมไปก็เสื่อมอันนี้จำนนไม่มีอะไรไม่มีก็ต้องถนอมรักษาไปมั่งถนอมไปมั่งทำไปพอสมควรแต่ถึงจะถนอมยังไงมันก็ต้องใช้อยู่ดีต้องใช้ต้องทำ

เป็นอะไรอะไรฮะอะไรนะอิสิทาสีแม่จำไม่ค่อยแม่นสักทีตั้งแต่จำเรื่องนะแต่ไม่ได้จำไม่ได้ชื่อตัวละครอิสิทาสีเกิดมาแล้วก็ทำชั่วทำผิดศีลผิดศีลข้อ3ในอดีตนะผิดศีลข้อ3ผิดศีลข้อ3ก็คงรู้กันนะไปมีชู้ไปผิดผัวเขาเมียใครนี่แหละเป็นกิเลสทางกามพอผิดศีลนั่นน่ะท่านก็เล่าถึงประวัติของคนนี้พอตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นลิงเกิดเป็นลิงก็เป็นลิงตัวเมียนะถูกไอ้จ่าฝูงมันกัดขย่ำอวัยวะเพศแหลกเหลวเป็นผิดศีลข้อเดียวในครั้งเดียวนะแต่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นภัยเวียนวนเกิดวนเวียนนี่อะไรเลยวันนรกเนี่ยนรกเป็นรูปเลยนะนรกเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยไปเกิดเป็นลิงก็ชาตินึงก็ยังไม่หมดบาปต้องใช้นี่บาปอีกไปเกิดเป็นแพะเป็นแพะตัวเมียก็อวัยวะเพศถูกเป็นแผลเป็นหนอนเจาะเน่าอวัยวะเพศเน่าไปอีกเป็นชาติหลายชาติอย่างเงี้ยวนเวียนอยู่ต้องไม่รู้กี่ชาติคนเราเนี่ยถ้าทำบาปตกนรกหรือว่าอะไรต้องใช้นี่อีกนานทุกคนน่ะวนเวียนอยู่ในนรกวนเวียนอยู่ในความทุกข์ยากนานกว่าจะได้เข็ดกว่าจะได้รู้ตัวกว่าจะได้รู้ว่ามันทุกข์โอ้โหมันทรมานคือมันลึกๆมันสำนึกไม่มีความรู้ตัวมันไม่มีมันรู้แต่ว่ามันทุกข์มันก็เข็ดโอ้ยอย่างนี้ไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้ไม่ทำอีกแล้วนี่มันไม่ดีก็ต้องเจียมตัวคือรู้ดีรู้ชั่วนิดๆหน่อยๆนี่แม้แต่เดรัจฉานมันก็พอรู้บอกแล้วว่าจิตวิญญาณเนี่ยรับรู้ดีรู้ชั่วบ้างแล้วแต่มันไม่สำนึกมันไม่สำนึกเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับความทุกข์จริงๆเองนี่แหละมันถึงค่อยสำนึกค่อยสำนึกแต่ไม่สำนึกไม่รู้หรอกว่าสำนึกคืออะไรแต่มีสำนึกซ้อนๆลึกๆนะรู้อย่างเบลอๆรู้อย่างในระดับจิตพวกนี้ที่อาตมาแบ่งจิตออกไว้เป็น4ระดับนี่ก็จากคน4ระดับนี่แต่ว่าอีกจิต4ระดับมันก็ซ่อนอยู่เท่านั้นเองคือจิตที่จะมี1จิตนอกสำนึกหรือไม่สำนึก2จิตสำนึกมีสำนึก3จิตโลกุตระจิตพระอริยะจิตความเป็นอริยะเจริญเป็นคนอริยะ4จิตความจบแห่งรอบความเป็นชีวิตหรือความเป็นคนคืออรหันต์ขึ้นไปเพราะคนที่เป็นอรหันต์ขึ้นไปนี่จิตจะถึงขั้นอย่างไปถึงถ้าจะพูดในภาษาก็จิตนอกสำนึกเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรนะเรียกธรรมดาเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกธรรมดาสามัญเขาคิดก็ได้แค่นั้นนะภาษาอังกฤษเขามีว่า conscious สำนึกนอกสำนึกนี่จะเรียกว่าอะไรไม่รู้อาตมาไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เดี๋ยวปรึกษาทางด้านนักภาษาหน่อยตั้งมันขึ้นมาก็ได้คนมันไม่ตั้งเราตั้งก็ได้เพราะเรารู้ความหมายของมันอยู่แล้วนะถ้าเขาตีขุมกันว่าจิตธรรมดาก็คือจิตสำนึกธรรมดาในระดับของความลึกของจิตนี่นะจิตนอกสำนึกนี่คือจิตอยู่กับโลกีนี่มอมเมาเลยเรียกว่าจิตนอกสำนึกอยู่กับโลกโลกียะโลกียารมโลกธรรมธรรมดาส่วนสำนึกเนี่ยเป็นกัลยาณชนเนี่ยเป็นจิตที่ยังรู้จักดีเอาแล้วก็พยายามสร้างสมความดีให้แก่ตัวเองสร้างสมความดีได้มากๆด้วยคนที่มีสำนึกดีๆเรียกว่า conscious ธรรมดาของคนที่รู้จักดีแล้วก็ปฏิบัติดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขจิตเข้าไปลึกถึงขั้นจิตที่เป็นจิตใต้สำนึกยังแก้ไขจิตของตัวเองไปถึงขั้นระดับใต้สำนึกไม่ได้ยังไม่มีความรู้พอจักรู้จักจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าศึกษาทางธรรมะของพระเจ้าจึงจะยังลงไปถึงจิตใต้สำนึกสามารถที่จะแก้ไขจิตใต้สำนึกตัวเองได้ล้างกิเลสในระดับวิติกมกิเลสปริยุทธานกิเลสได้ส่วนอีกอันนึงยิ่งยังลึกลงไปในระดับอนาคามีถึงอรหันต์เนี่ยแก้ไขจิตใต้สำนึกแก้ไขจิตใต้สำนึกในระดับสังโยชน์เบื้องสูงเรียกว่าแก้ไขปริยุทธานบั้นปลายกับอาสวะอาสวะกิเลสถอนอาสวะกิเลสจิตไร้สำนึกถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่าเป็นพวก unconscious นะอันนี้มัน subconscious conscious subconscious unconscious แต่อันนี้ไม่รู้จะเรียกอะไร conscious นะจะเรียกว่าเรียกอะไรจะเรียก globalized conscious หรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือจะเรียก out conscious อะไรก็เลยต้องไปปรึกษาทางด้านนักรู้ภาษากันหน่อยหนึ่งหาคำดีๆมาเรียกนะ conscious นะหรือ normal conscious แต่มันไม่ normal มันดีไอ้สำนึกนี่มันเป็นภาษาไทยภาษาดี conscious มันก็ไม่ได้แปลว่าสำนึกทีเดียวหรอกมันก็แปลไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาก็เรียกอย่างนั้นนะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงอันอาตมาก็กำกับภาษาอังกฤษไปบ้างนะเพราะในระดับของคนนี่มีจิตอย่างนี้เหมือนคนในอยู่ในคุณภาพของจิตที่อยู่นอกสำนึกหรือไร้สำนึกหรือว่าไม่มีสำนึกนี่นะคนพวกนี้ก็อยู่กับโลกธรรม 100% อำนาจของโลกธรรมครอบงำตัวพอมาเป็นในระดับกัลยาณชนในระดับที่2เนี่ยจะรู้จักดีจักชั่วศึกษาดีชั่วแล้วก็จะเอาจริงเอาจังกับชีวิตปรับตัวเองแก้ไขให้เป็นคนดีเป็นมนุษย์ที่ดีศาสดาต่างๆรู้ดีทั้งนั้นศาสดาต่างๆพยายามหาวิธีการมาให้คนสำนึกดีแล้วก็ปฏิบัติดีเพราะศาสดาเยอะแยะศาสดาที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่รู้อีกโลกหนึ่งคือโลกุตระเนี่ยก็จะช่วยคนให้เป็นคนดีได้แต่วิธีการไม่รู้จักจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์ไม่เข้าใจจิตวิญญาณจึงไม่สามารถแก้ไขจิตวิญญาณได้แต่มีสำนึกที่ดีมีอำนาจมีฤทธิ์แรงมีกำลังที่จะทำให้จิตใจแข็งแรงจิตใจภาคเพียรปฏิบัติกรรมความเข้าใจในเรื่องธรรมะรู้จักดีจักชั่วอยู่มากทีเดียวแล้วก็แก้ไขตัวเองได้พอสมควรกดข่มภาคเพียรฝึกฝนแต่ไม่ถาวรไม่เป็นลำดับเหมือนกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธมีลำดับบางคนนี่นะไม่ใช่บางคนโดยความจริงทั่วไปเลยพอมาศึกษาศาสนาพุทธแล้วเรียนรู้จิตที่ดีเข้าใจจิตในระดับซับคอนเชียสหรือในระดับจิตใต้สำนึกมาเรียนรู้ถึงจิตไร้สำนึกแต่ว่าไร้สำนึกนี่จะต้องปฏิบัติจนเข้าถึงจริงถ้ายังไม่เข้าถึงจริงเรียนรู้จิตใต้สำนึกล้างกิเลสรู้จักกิเลสวิเคราะห์กิเลสออกแล้วก็ลดกิเลสออกอย่างถูกต้องมีคุณภาพเข้ากระแสเป็นพระอริยะหรือเสขบุคคลเป็นพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปปฏิบัติถูกสภาพจริงๆเลยนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีมรรคองค์8เป็นผู้ที่รู้จักปรมัตถ์รู้จักทางปฏิบัติและก็รับรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานได้จริงแบ่งกิเลสออกได้จริงวิจัยวิเคราะห์กิเลสทำให้กิเลสลดละมีวิธีทำให้กิเลสลดลงเพราะฉะนั้นโสดาบันจึงเป็นอุบัติเทพเป็นเทพแท้ๆเป็นเทวดาแท้ไม่ใช่กฎข่มอาจจะไม่ดีเท่ากัลยาณชนกัลยาณชนของทางศาสนาหลายศาสนาดีมีคุณงามความดีมากกว่าโสดาบันมากกว่าสกิทาดีไม่ดีมีคุณงามความดีมากกว่าพระอรหันต์บางองค์ด้วยแต่ไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตปรมัตถ์ไม่เข้าใจเรื่องจิตซับคอนเชียสอันคอนเชียสไม่เข้าใจจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกดีเป็นลำดับเหมือนกับศาสนาพุทธนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นจึงได้ชื่อแต่แค่ว่ากัลยาณชนต่อให้เป็นศาสดาคนมาถามบอกว่าพระเยซูเป็นพระอริยะหรือเปล่าเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสไปเลยว่าศาสดาลัทธิไหนก็แล้วแต่ปราศจากมรรคองค์8ลัทธินั้นก็ว่างจากสมณะ4เหล่าว่างจากสมณะระดับ1ในวโสดาบันสมณะที่2ในวสกิทาสมณะที่3เรียกว่าอนาคาสมณะที่4เรียกว่าอรหันต์ลัทธิไหนไม่มีมรรคองค์8ไม่มีทฤษฎีนี้อย่างจริงจังแม้แต่มรรคองค์8นี่ก็ไม่ได้รู้กันง่ายๆพุทธนี่เรียนรู้ทั้งนั้นน่ะปริญญาเรียนปริญญา9มานี่เรียนรู้ทั้งนั้นน่ะมรรคองค์8แต่ก็ปฏิบัติมรรคองค์8ไม่ได้เป็นปฏิบัติมรรคองค์8ไม่ได้เข้าถึงขั้นปรมัตถ์ไม่ได้เรียนรู้ถึงปรมัตถ์รู้แต่ตรรกศาสตร์รู้แต่เหตุผลรู้แต่ตำรารู้แต่ทฤษฎีหลักเกณฑ์ภาษาเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้ปฏิบัติเข้าไปถึงจิตอาจจะสำนึกนะมีภูมิแค่สำนึกไม่ได้ข้ามขีดเป็นอริยะพอนึกออกนะไม่ได้ข้ามขีดเป็นเสขบุคคลไม่ได้ข้ามขีดเป็นโสดาสกิทาอะไรรู้ได้เรียนรู้สำนึกได้ก็ปฏิบัติอยู่ตั้งโลกมีอำนาจโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกีสึกเป็นเจ้าเรือนอยู่นั่นแหละเป็นแต่เพียงฉลาดซับซ้อนที่จะหาลาภยศสรรเสริญโลกีสุมาบำเรอตนอาจจะลดเปรี้ยวกินหวานอดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่รู้ชาติไหนก็ไม่รู้นะอด กดข่มเอาอดเปรี้ยวไปชาตินี้อดไปเช่นบวชเป็นพระไม่แต่งงานแต่กดกามไว้อดกามกดกามไว้นะบางคนไปปฐุเอาเมื่ออายุ60อายุ70ก็มีบวชมาตั้งเป็นโอ้โหเนาะมาจนกระทั่งแก่งักนะยังอุตส่าห์มาเสียอีตอนปลายอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ไม่ปลายเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะไปมีจับกันไม่ได้ไล่กันไม่ทันหรือจับได้ไล่ทันก็ปกปิดช่วยกันเอาอำนาจเงินอำนาจลาภยศอำนาจอะไรอย่ามาปูดนะแกตายทิ้งกันไปเปิดเผยกันเมื่อไรไม่เปิดเผยกันเยอะแยะไปรู้กันอยู่ว่าปิดบังไอ้ความผิดความชั่วปราชิกอะไรของตัวเองเยอะแยะไอ้แบบนี้ก็เป็นบาปเป็นภัยโดยกรรมเป็นของแท้ใครทำกรรมชั่วก็เป็นกรรมชั่วเป็นทรัพย์ของตนเองใครทำกรรมดีก็เป็นกรรมดีเป็นทรัพย์ของตนเองปิดบังไม่ได้ความชั่วความดีหรือกรรมนี่ไปปิดบังใครไม่ได้หรอกกรรมก็คือกรรมทำลับตาใครไม่รู้ไม่เห็นก็ตามก็เป็นชั่วของตนเองเป็นทรัพย์ติดตัวไปหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้นะอยู่ในสังสารวัฏที่ถ้าเข้าใจแล้วชีวิตมนุษย์มีเท่านั้นชีวิตก็คือเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่เรียนรู้จริงๆเลยมาปรับตัวเองให้เข้าเขตรู้จักดีรู้จักชั่วดีอย่างกัลยาณชนเรียนเราก็เรียนพุทธก็เรียนความดีอย่างกัลยาณชนมีอะไรดีอะไรไม่ดีนะคุณธรรมอย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็มีซับซ้อนเลยในปรัชญาความดีความชั่วมีเยอะแยะไม่ใช่มีแต่ปรัชญาของสายพุทธเท่านั้นสายของศาสนาอื่นสายของลัทธิอื่นสายของโลกโลกียะเขาก็เรียนสำหรับโลกธรรมที่มันมีกัลยาณธรรมเขาก็เรียนธรรมะความดีความชั่วแล้วก็ไม่เที่ยงแท้ขึ้นกับกาลเทศะดีชั่วนี่ขึ้นกับเหตุปัจจัยที่ไม่ตายตัวมีองค์ประกอบไม่ตายตัวเพราะฉะนั้นความดีความชั่วในยุคนึงสมัยนึงก็ไม่เท่าเทียมกันทีเดียวนอกจากความดีความชั่วที่เป็นแกนหลักๆความอดทนความกตัญญูกตเวทีความเมตตาอะไรเป็นต้นนี่เป็นความดีความชั่วแกนหลักๆอย่างนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความดีความชั่วบางอย่างบางสิ่งนี่ตัดสินกันยากถึงบอกว่าเอาอะไรตัดสินเป็นความดีอะไรตัดสินเป็นความชั่วขึ้นกับเหตุปัจจัยต่างๆนานาที่พอเหมาะพอดีกับองค์ประกอบใช้สัพพุริสธรรม7ประการเป็นตัวตัดสินต้องเป็นคนรู้ถึงธรรมะก็คือสิ่งที่เยอะแยะต่างๆองค์ประกอบต่างๆทุกอย่างเรียกว่าธรรมะทั้งหมดอัตถะเรียกว่าเป้าหรือแกนหลักจุดมุ่งหมายสุดจุดสำคัญอัตถะแกนรู้จักอัตตารู้จักอัตตัญญุตารู้จักตัวเราเองเกี่ยวข้องกันในสังคมนี้เราจะต้องทำได้แค่ไหนเราจะมีสัมมาคารวะหรือว่ามีความสามารถที่เขายอมรับเท่าไหร่อะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องความพอเหมาะมีมัตตัญญุตามีการประมาณได้ดีมีกาละโอกาสยุคสมัยเวลากาลัญญุตาประกอบมีกลุ่มมูที่นี่เขาถือว่าไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นดีที่อื่นบอกเอ้ยฆ่าสัตว์มากินยังดีเลยอย่างนี้เป็นต้นก็เรื่องของกลุ่มของมูเรียกว่าปริสันยุตาอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นดีชั่วจะต้องขึ้นกับองค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยยุคสมัยด้วยกาลัญญุตาด้วยปริสันยุตาด้วยหรือแม้แต่ที่สุดบุคคลปุกระปโรปรัญญุตาเนี่ยต้องใช้สัพปริสธรรม7ประการเพราะฉะนั้นดีชั่วนี้จะต้องไม่ตายตัวทีเดียวนอกจากดีชั่วเป็นธรรมะกุศลหลักๆแต่กุศลรองๆกุศลที่จะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ต่างๆต้องใช้สัพปริสธรรม7ประการดังกล่าวนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเราจะต้องเข้าใจอะไรต่างๆเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจเลยว่าเกิดมาเป็นชีวิตแล้วไม่เข้าใจชีวิต4อย่างนี้เราไม่มีทางที่จะเจริญอย่างเที่ยงแท้เจริญอย่างเป็นลำดับขั้นถ้าเป็นมนุษย์โลกุตระเป็นโสดาบันขึ้นไปหรือเป็นพระอริยะขึ้นไปแล้วก็เป็นหลักประกันจะมีภูมิธรรมอีกอย่างหนึ่งเลยจิตวิญญาณเนี่ยจะรับการเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงเข้ากระแสเป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีไปตามลำดับเป็นโสดาบันแล้วถ้าเรียนรู้ได้จริงพัฒนามีวิธีการเอาใจใส่จริงๆพัฒนาเป็นสกิทาจริงก็ไปได้เรื่อยๆเจริญขึ้นไปเรื่อยแต่ถึงไรก็ตามเป็นโสดาบันแล้วถ้าได้รู้จิตวิญญาณได้พัฒนาได้เกิดเป็นโสดาจริงแล้วไม่มีตกต่ำกว่าโสดาไปอีก แต่อาจจะอยู่กันบางคนเป็นโสดากันไปเกิดมาไปทั้งพ่อทั้งแม่ไปใช้หนี้บาปหนี้เวรอะไรอีกวิบากอีกนานนะเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆแสนๆชาติก็ได้โสดาบันขี้เมาโสดาบันไม่เอาอ่าวโสดาบันระเริงอะไรเงี้ยก็ใช้หนี้เวรหนี้วิบากไปอีกนานเท่านานเพราะว่าไม่เอาจริงเอาจังเหมือนกับนักศึกษาไปเนี่ยไปเรียนมหาลัยที่ไม่มีกำหนดนะไปเรียนได้ปีหนึ่งแหมเข้ามหาลัยชื่อว่านักศึกษามหาลัยนะแต่ดรอปไว้ดรอปทุกปีไม่ไปทำไม่ไปศึกษาไม่ไปเรียนรู้ไม่ไปทำข้อสอบไม่ไปทำอะไรสักทีดรอปมันทุกปีเลยแล้วมันจะไปสอบได้เลยต่อให้4ปีจบมันก็ไม่มีทางจบเพราะฉะนั้นคนเราถ้าไม่รู้ชีวิตจริงๆเลยแล้วโดยเฉพาะไม่รู้แกนของชีวิตไม่รู้จักจิตวิญญาณนี่เป็นตัวสำคัญจิตวิญญาณนี่มโนปุพังคมาธรรมามโนเสรษฐามโนมยาจิตวิญญาณนี่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวประธานของสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นเมื่อมาเกิดเป็นสัตว์โลกโดยเฉพาะมาเป็นคนแล้วจิตวิญญาณเป็นตัวประธานประธานที่จะทำให้ชีวิตของเรานี่ดีหรือชั่วตกนรกขึ้นสวรรค์จะเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อโลกหรือไม่เป็นต่อโลกหรือจะมีระดับนะถ้าเรียนรู้เป็นระดับโลกุตระได้เข้าสู่เป็นมนุษย์ระดับประเภทที่3เป็นพระอริยะหรือเป็นเสขบุคคลเป็นโสดาบันได้เป็นอย่างต่ำขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมนุษย์ประเภทที่4คือเป็นประเภทที่อมตะบุคคลเรียกว่าคนไม่เกิดไม่ตายที่เรียกว่าไม่เกิดไม่ตายในหมายคำว่าตายไม่ได้นะอมตะบุคคลหรือพระอรหันต์นี่ผู้ใดได้ภูมิอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ตายอมตะบุคคลหมายความว่ากิเลสตายแล้วไม่มีกิเลสที่จะมาเกิดมาตายอีกแล้วส่วนที่จะยังชีวิตอยู่นี่เป็นมนุษย์อีกพิเศษอีกต่างหากเลยพระอรหันต์ขึ้นไปเนี่ยเป็นมนุษย์จะเกิดอีกก็ได้จะตายปรินิพพานไปเลยตายจังสนิทเลยตายอย่างเรียกว่าหมดอะไรในสังสารวัฏนี้